Nieuwe pensioenwet pas in 2023 van kracht. Pensioen, nou, dat zie ik rollator wel. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 11 mei. En op deze dag in 1997 werd schaker Garry Kasparov voor de eerste keer verslagen door superschaakcomputer Deep Blue. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Mark Rutte en Pieter Omtzigt gaan binnenkort met elkaar praten. Maar wanneer is nog onduidelijk. Bij Nieuwsuur zei de demissionair premier en VVD-leider dat hij en het CDA-kamerlid contact met elkaar hebben gehad. Omtzigt liet daarop via Twitter weten dat zijn herstel langzamer gaat dan hij had verwacht en dat hij niet op korte termijn kan afspreken met Rutte. Hij zit al een tijdje ziek thuis. Het gesprek is van belang voor de kabinetsformatie die vrijwel stil ligt. De vraag is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. Die bleek in een vertrouwelijk gesprek te hebben gehint op een andere functie voor het kritische Kamerlid. Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Dat boekje is een registratiesysteem voor vaccinaties van het ministerie van Volksgezondheid. Maar sommige GGD's willen het niet invullen, meldt Nieuwsuur. Volgens de GGD's is het papieren registratiebewijs van een coronavaccin belangrijker dan het gele boekje. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft het coronavaccin van Pfizer ook goedgekeurd voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Volgens het geneesmiddelenagentschap is het vaccin veilig en effectief bij jonge mensen. Bij een klinische proef onder meer dan 2000 jongeren bleek niemand besmet geraakt met het coronavirus. De coronamaatregelen op Aruba worden vandaag versoepeld, melden de lokale autoriteiten. Zo wordt de avondklok ingekort van 12 uur tot 4:30 ochtends. En dat betekent dat restaurants 's avonds om 11 uur pas dicht hoeven. En verder mogen er vanaf vandaag meer mensen aan één tafel zitten in een restaurant of café. 8 volwassenen binnen of 10 volwassenen buiten. Op verschillende plekken blijft wel een alcoholverbod gelden. Op Aruba is het aantal nieuwe coronagevallen al een tijdje laag. China heeft woedend gereageerd op een aangekondigde digitale bijeenkomst bij de VN over mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang. Duitsland, Groot-Brittannië en de VS hebben die conferentie georganiseerd, maar China wil dat die wordt geannuleerd. Volgens de Chinese delegatie bij de VN is de videobijeenkomst gebaseerd op pure leugens en politieke vooringenomenheid. Uit onderzoeken van verschillende organisaties blijkt dat er minstens 1 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden worden vastgehouden in kampen. China zelf zegt juist dat mensen van alle etnische groepen harmonieus samenleven in het gebied. Het weer, er trekken enkele buien over het land. Vanmiddag wordt het droger en schijnt ook de zon vaker. Het wordt dan 16 graden aan zee tot 20 graden landinwaarts. Het NOS Radio 1-journaal. Terug naar gisteravond. Mark Rutte was te gast bij Nieuwsuur. Niet als minister-president, zoals hij zelf zei, maar als fractievoorzitter van zijn partij, de VVD. En hij zou het gaan hebben over zijn zelfbenoemde radicale ideeën om de bestuurscultuur in Nederland te veranderen. Maar voordat hij die uit de doeken deed, werd er teruggeblikt op de afgelopen maanden. Het heftige debat in april over de uitgelekte notulen is een terugkerend gespreksonderwerp. In de notulen werd gesproken over een functie elders voor Pieter Omtzigt, maar Rutte zei in het debat dat hij zich dit niet meer kon herinneren. In het interview houdt hij vol dat hij last heeft van geheugenverlies. Om te beginnen, ik lieg niet en ik probeer geen dingen toe te dekken of dingen van tafel te halen. Maar feit is wel, heb ik ook over nagedacht, dat ik veel meer dan ik tot nu toe gedaan heb, want dit roept grote irritaties op. Het wordt ook vaak gezien, oh, het is ook wel handig dat hij het even dan niet meer weet. Hè? Dus mensen denken ook, misschien is het een handigheidje. Dat is het niet. Je kunt niet die een premier zijn in een handigheidjes werken. Ja, maar dan is het een probleem, want dan heeft u een slecht geheugen. Nee, het feit is dat op mijn bureau ontzettend veel voorbij komt. Dus ik begin het begrip te vragen. In mijn baan komt ongelooflijk veel voorbij. Een verzoek om begrip dus. Ook blijkt dat hij en Pieter Omtzigt weer met elkaar praten. We hebben toevallig afgelopen dagen sms-contact gehad en hij is bereid tot een gesprek. We hebben samen op Europa, op pensioenen toen ik nog staatssecretaris was, ontzettend goed samengewerkt. Ik ben zeer op hem gesteld, dus ik wil weten waar zit precies jouw boosheid. Ik heb daar natuurlijk het een en ander over gelezen, maar ik wil het van hem horen. Ik wil ook de kans hebben om uit te leggen hoe ik er tegenaan kijk. Samen dat gesprek voeren. Ik weet dat in het CDA Wopke Hoekstra en anderen enthousiast zijn over zijn 10-puntenplan. Ik zie daar ook aanknopingspunten in, dus ik wil het ook over de inhoud hebben. Dus op die manier gaan we kijken of zo'n gesprek kan werken. Veel besproken is de relatie tussen Kamer en kabinet en vooral het gebrek aan informatie bij de Kamer. De toeslagenaffaire heeft die relatie flink op scherp gezet. De premier doet aan een korte zelfreflectie. Naar aanleiding van het debat op 1 april in de Kamer, die hele heftige nacht en de dagen daarna, ben ik gaan nadenken. Wat heb ik zelf gedaan in de afgelopen jaren waar het betreft, u zei dat terecht net, die controle, de behoefte ook om de sfeer goed te houden. Eén element is dat ik inderdaad, vind ik, het in mijn functie verplicht ben om te zorgen dat sfeer goed is en besluiten worden genomen. Maar dat heeft inderdaad ook risico's. Het heeft het risico dat die grote maatschappelijke tegenstellingen niet meer zichtbaar worden in het parlementaire debat. Betekent ook voor partijen dat ze lastiger zichzelf kunnen profileren in dat debat. Na terugblikken komt het vooruitblikken. De premier legt uit hoe hij de bestuurscultuur wil gaan veranderen. Te beginnen bij de manier waarop de Kamer geïnformeerd moet worden. Het debat op vrijdag in de ministerraad. Van 10 uur 's morgens, misschien wel tot 10 uur 's avonds. Daar moeten de grote maatschappelijke politieke discussies gevoerd worden. Vervolgens ga je naar de Kamer. En dat betekent dat ook de Kamer weer in positie komt. Ja. Het volgende punt heeft te maken met hoe ga je om met de polder. Ik denk dat het van belang is dat als wij in de toekomst maatschappelijke akkoorden sluiten met vakbewegingen en werkgevers, dat we altijd eerst in de Kamer een debat hebben over de hoofdlijnen. Wat zijn de begrenzingen van wat we willen bereiken? En dat niet een kabinet zomaar in de polder gaat onderhandelen en met een resultaat naar de Kamer komt. Maar altijd vooraf een mandaat van de Kamer heeft, waar gaat het over? Ook bij de uitvoeringsorganisaties moet het nodige veranderen. Namelijk in de eerste plaats dat elke organisatie in Nederland en de toezichthouder een plan maakt om zich af te vragen hoe zorgen we ervoor dat in deze organisatie de menselijke maat voorop staat. Het tweede heeft te maken met het feit dat als u en ik de Belastingdienst of het UWV of Duo of welke overheidsorganisatie ook bellen en we krijgen geen gehoor, we krijgen onvoldoende antwoord, dat er op dat moment een club is die staat tussen kabinet en Kamer. Die bellen u of ik op. We bellen ze op en dan zeggen we hebben een probleem. Die club vraagt, heb je het zelf geprobeerd? Ja. Wie heb je gesproken? Nou, niemand. Ofwel, maar ik kreeg geen antwoord. Dit was het nummer, et cetera. Die gaat het voor jou of mij, voor u of mij uitzoeken. Ten slotte benadrukt Mark Rutte dat hij niet is aangeschoven bij Nieuwsuur om mensen te overtuigen. Hij wil vooral laten zien dat hij nieuwe plannen heeft voor de toekomst. Ik ben hier niet gaan zitten om krampachtig mensen te overtuigen. Ik ben hier niet gaan zitten om excuses ergens voor te maken of boete te doen. Maar ik hoop van harte, ik denk dat het kan. Ik heb er ook ontzettend veel zin in om met een nieuwe ploeg aan de slag te gaan. Nederland uit deze crisis te halen, weer op te bouwen. Een van de sterkste landen van de wereld zijn we. En daar kunnen we verder aan bouwen de komende tijd. Op alle terreinen, van stikstof, onderwijs tot en met pensioenen en defensie. Er moet verschrikkelijk veel gebeuren. Ook in de politiek en ook tussen de politiek en de burger. Dat was een samenvatting van dat interview met VVD-voorman Mark Rutte gisteravond in Nieuwsuur. En het werd aan elkaar gepraat door Jeroen van Kan. Pensioenfondsen die hoeven pas in 2027 over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel. Uitstel van een jaar. Want volgens verantwoordelijk minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is er meer tijd nodig om de onderliggende en zeer complexe pensioenwet te maken. Wel is duidelijk dat een wens van de vakbonden niet wordt gehonoreerd. Namelijk dat mensen na 45 werkjaren automatisch recht hebben op een pensioen. Dat is te problematisch, vindt Koolmees. Wat het grootste probleem is, wat uit het onderzoek naar voren is gekomen, is dat wij eigenlijk geen gegevens hebben voor 1998. Dus dat we niet precies weten hoeveel mensen hebben gewerkt voor 1998, hoeveel uren. En dan zou bijvoorbeeld ook in mijn geval mijn bijbaantje bij de supermarkt van mijn 15 ook meetellen. En iedereen begrijpt dat natuurlijk niet de bedoeling is van zo'n regeling. Er zijn ook allerlei problemen tussen bijvoorbeeld de verdeling tussen mannen en vrouwen. Mensen die zijn gestopt tijdelijk met werken, omdat er bijvoorbeeld kinderen kwamen. Die dan ook weer een gat hebben in zo'n arbeidsverleden. Al met al zijn heel veel technische problemen bij zo'n regeling die het eigenlijk onmogelijk maken om via zo'n 45 dienstjaarregeling tot een oplossing te komen. Maar als zo'n simpele regeling al niet werkt, wat voor regeling is er dan wel mogelijk? Nou, wat we nu aan het doen zijn bijvoorbeeld, is op cao-tafels zijn er afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers om de mogelijkheid te bieden om 3 jaar eerder te kunnen stoppen met werken, waar de werkgever een beetje mee betaalt, de werknemer een beetje mee betaalt en ook het Rijk, het ministerie van Sociale Zaken, ook een beetje mee betaalt. En daarvoor stellen we 1 miljard euro beschikbaar voor de komende 4 jaar... om het ook mogelijk te maken op bijvoorbeeld bedrijfsniveau of op sectorniveau, dat die mensen ook eerder kunnen stoppen met werken. Maar dat betekent dat mensen die hard en lang gewerkt hebben een minder hoge uitkering krijgen dan mensen die langer werken? Meestal pakt dat niet zo uit, maar dat zit weer heel erg verstopt in de techniek. Want als je eerder bent begonnen met werken, heb je ook vaak meer pensioenpremie betaald en daarmee ook meer pensioen opgebouwd. Waardoor het ook makkelijker is om een deel van je pensioenuitkering naar voren te halen, zou ik maar zeggen, en daarmee ook eerder te kunnen stoppen met werken. Het is helder dat het vraagstuk natuurlijk niet weg is. Het ligt gewoon steeds op tafel. Dus er is een korte termijn oplossing, maar voor de langere termijn moet er nog iets geregeld worden? Nou ja, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat we via meer investeren in duurzame inzetbaarheid. Dat ook het werk lichter wordt. Hè? Dat er ook allerlei hulpmiddelen zijn waardoor mensen niet meer hun rug of hun knieën kapot werken. Dat op die manier een alternatieven kunnen worden gevonden om gezond ook de pensioenleeftijd te halen. Wat is de doelgroep precies die u wil helpen? Dat is een goede vraag. De doelgroep die je wil helpen is eigenlijk de mensen die niet gezond de pensioenleeftijd kunnen halen. En daar hebben we allemaal voorbeelden van. Maar de afgelopen 20 jaar is daar natuurlijk veel over gediscussieerd. En dus elke keer is het onmogelijk gebleken om daar een lijst van te maken. Want het is heel moeilijk af te bakenen is wie heeft nou een zwaar beroep en wie niet. Dus dat blijft continu een zoektocht. Vandaar ook dat we nu hebben gezegd, laten we het op cao-tafels regelen tussen de onderhandelingen van werkgevers en de vakbonden om daar een oplossing te vinden. Minister Wouter Koolmees was dat in gesprek met verslaggever Roel Bolsius. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. VVD-voorman Mark Rutte was dus de gast bij Nieuwsuur om te praten over zijn ideeën voor een nieuwe bestuurscultuur. En in de andere praatprogramma's werd daar dan weer op gereageerd. Volgens voormalig VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwe is het probleem van de bestuurscultuur niet nieuw. Volgens haar is het vergrootglas te veel op de laatste paar weken en één persoon gelegd, zei ze bij WNL Haagse Lobby. Wat ik zie ontstaan is iets wat al jaren speelt, wat steeds meer door opkomend populisme enerzijds, aan de andere kant een kabinet wat alles gaat dichttimmeren om elkaars hand vast te houden. Daar heb je een soort twee loopgraven gekregen, die zijn ontstaan. En hoe ga je dat overbruggen? En ik denk dat dat is waar je aan moet gaan werken. Je moet naar de oorzaak kijken en niet naar de symptomen die je nu ziet. Sylvana Simons van Bijeen, die zei bij Opeen dat ze op voorhand tegen dit interview was. We hebben inderdaad, dat is ook een paar keer aan gerefereerd, behoorlijk stevige debatten gehad rondom het functioneren. We hebben in de Kamer gevraagd of hij daar iets aan wil doen. Om het even populair te zeggen, hij heeft in de Kamer beloofd daarover te gaan nadenken, dat met ons te delen. En zeker gezien de lijn waarin het bijna normaal is dat wij als Kamerleden nieuws uit de media moeten halen, vond ik toch wel dat dit wat ongepast was. PvdA-prominent Felix Rottenberg was ook kritisch op Rutte. Ik ben geïrriteerd omdat de minister-president eigenlijk toch het voorbeeld moet geven. Als leider, als democraat, als liberaal. Hij staat in de traditie van Thorbecke. Hij staat in de traditie van de trias politica. De scheiding van de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechtsprekende macht. Daar gaat het over. En we hebben een aantal mensen die daar goed over kunnen spreken, over kunnen nadenken. Hij heeft fantastische adviseurs, die had hij bij elkaar kunnen halen. Dat is niet gebleken. Ja, dat stoort me. Al ben ik geen liberaal, ik wil hier kunnen zeggen, hartstikke goed gedaan. Rutte gaf ook aan dat hij binnenkort een persoonlijk gesprek heeft met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Bij Opeen zat ook voormalig CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg. Zij denkt niet dat Omtzigt blij was met het Rutte-interview. Ik herken in mezelf nu de frustratie die hij ongetwijfeld ook zal hebben. Want hij wil dat het gaat over de grote maatschappelijke opgaven. Hij rilt ervan wanneer het alleen maar over personen gaat. Het maakt niet uit of Rutte daar zit. Het maakt niet uit. Ja, maar dat zegt niemand. Het gaat erom dat een aantal dingen vast zijn gelopen. En daar wordt nu over gesproken met de sleutelfiguren. Of het nou het Bureau voor de Statistiek is die te veel modellen maken. Breek dat soort dingen af en breng die menselijke maat er echt weer in. Sorry. Ga met elkaar praten over hoe doe je dat frustreert hem, weet ik. En met het oog op morgen, daar gingen ze aan de wandel met Saar van Buren. Zij is de oude persoonlijke assistent van Eurocommissaris Frans Timmermans. Nu politiek strateeg bij de Europese Socialisten in Brussel. Onder journalisten heeft ze de bijnaam Saar de Mannetjesmaker. Je kunt een slecht politicus geen goed politicus maken als adviseur. Je kunt wel een goed politicus helpen op het juiste moment te presteren en te pieken. Of de juiste kwaliteiten op dat moment naar boven te halen. En ik denk dat ik daar wel de juiste blik of intuïtie voor heb. Van Buren is zeer invloedrijk in Brussel. Tijdens de wandeling gaf ze een voorbeeld. Zo ging ze een keertje eten met de oud-voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem. De volgende dag moest ze op het matje komen. Daar werd ik toch wel eventjes bij een paar hoge ambtenaren geroepen. Om toch even uit te leggen dat er wel her en der was gezien en naar de 13e was gemeld dat dat meisje van Timmermans met de president van de Eurogroep aan het eten was. Totdat ze op een gegeven moment toch ook wel door hadden dat ik dus direct access had tot iemand als Jeroen Dijsselbloem. En binnen de beperkingen die Jeroen daarin ook had, hij mij ook wel eens wat vertelde. Dus ik had ook wel toegang tot informatie. En toen bleek dat toch wel handig te zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu de police. Hoe zit dat dan met die grote dingen die ze doet, hè? Vraag je je af. Every little thing she does is magic. Ja, die grote dingen, dat is helemaal... Moet dan nog beter zijn. Ja. Ja. Police, 1981. Kirsten, de ochtendkranten liggen hier. Je hebt gekeken naar de site. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Ja, ook op de voorpagina's veel aandacht voor Mark Rutte, die gisteren aanschoof bij Nieuwsuur. Naast de situatie rond Pieter Omtzigt ging het ook over zijn radicale ideeën om de bestuurscultuur te veranderen. Volgens de Volkskrant wil Rutte de menselijke maat terug. Alleen bleven die echt radicale ideeën in het interview uit. De NRC schrijft dat het de vraag is of hij hiermee de potentiële coalitiepartners heeft overtuigd. En verder erkent Rutte bij Nieuwsuur dat hij fouten heeft gemaakt, schrijft het AD. Maar hij ging niet door het stof. En Trouw plaatst een foto van Rutte met zeebellen. Opgepoetst, vraagt de krant zich af. De Telegraaf schrijft dat Nederlanders weer concrete vakantieplannen kunnen maken. Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet het negatieve reisadvies voor de hele wereld niet verlengt. De Telegraaf weet te melden dat in elk geval reizen naar Portugal, de Griekse eilanden, de Balearen, IJsland en Finland vanaf 15 mei niet meer worden afgeraden. Een reis is dus binnen handbereik, schrijft de krant. Vanavond op de coronapersconferentie geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge er meer duidelijkheid over. Het diepe grondwater in Nederland, waar drinkwater uit wordt gewonnen, kan verontreinigd raken. En dat komt door de gebruikte boormethodes voor bodemenergie, waarschuwt de inspectie Leefomgeving en Transport. Trouw schrijft daarover. Bodemenergie is steeds populairder als verwarmingsbron, via bijvoorbeeld warmtepompen. Maar volgens de inspectie werken bedrijven bij het boren bewust onzorgvuldig. Het water kan daarna verontreinigd raken door lekkage uit vuile grondlagen. Ook worden er volgens de inspectie bij het boren chemische middelen gebruikt. Het FD schrijft dat er een compromis in de maak is over de Brexit-miljarden. Maandenlang werd er door de EU-lidstaten overlegd over de verdeling van de stroppenpot voor de Brexit die de Europese Unie heeft opgezet. Er zit 5 miljard euro in. De lidstaten zouden het nu eens zijn over hoe dat verdeeld moet worden. En gisteren stemde ook het Europees Parlement in met het voorstel. Voor Nederland lijkt de schade mee te vallen, schrijft de krant. Maar er is nog wel onzekerheid over het deel dat de Noordzeevissers kunnen krijgen. Het is 9 minuten voor 6:30. We gaan naar India. De kritiek op de regering van premier Modi neemt daar toe. In Delhi beginnen de dagelijkse aantallen coronabesmettingen weliswaar wat af te nemen. Maar nog steeds is het lastig om zuurstof te vinden. En experts die zeggen dat de heftigheid van de huidige coronagolf voorkomen had kunnen worden. U hoort een bijdrage van correspondent Aletta André. De een na de andere zuurstoffles wordt gevuld bij dit winkeltje in Zuid-Delhi. Het is het enige rolluik dat open is in een normaal gesproken heel drukke marktstraat. En mensen vanuit heel Delhi staan hier in de rij. Deze man heeft zuurstof nodig voor zijn broer. Die lag een maand in het ziekenhuis en wordt nu sinds gisteren thuis behandeld. Ik ben boos op de overheid, zegt hij. We betalen belasting en krijgen er niets voor terug. Hij geeft ook aan hoe zwaar iedereen getroffen is door corona. Bij mij in de buurt alleen al zijn 25 mensen overleden. Verderop zit een rikshachauffeur te wachten op klanten die er nu niet zijn. Er zijn heel veel mensen bij mij in de buurt met corona. En ik ben er zelf ook heel bang voor. Want ziekenhuisbedden zijn er niet. Zuurstof is er niet. Overal is tekort aan. Daarom heb ik mijn eigen gezin naar het dorp gestuurd. Daar zijn ze veiliger. Ze hadden beter voorbereid moeten zijn met zuurstof en dat soort dingen. Dat is echt een fout van de overheid. Maar de regering wijst kritiek van de hand. Dit was een toespraak van premier Narendra Modi eind april. Daarin zegt hij dat deze tweede golf van corona als een storm kwam. Ook nu nog zeggen bronnen van de regering dat niemand zich op deze heftigheid had kunnen voorbereiden. Maar veel experts twijfelen daaraan. Of course it could have been foreseen, I think, and the information was given, was shared. Indira Chakravarti is onderzoekster op het gebied van gezondheidszorg. Natuurlijk had dit kunnen worden voorzien, zegt ze. Er was informatie en die was ook gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid. Er had tenminste een basisinfrastructuur voor de zorg moeten zijn. Dat was ook het hele doel van de lockdown vorig jaar, om de zorginfrastructuur te verbeteren. Maar zijn er meer ziekenhuizen gebouwd het afgelopen jaar? Zijn er meer dokters bijgekomen? Zijn er meer plattelandsklinieken bijgekomen en zorgmedewerkers? Dat is allemaal niet gebeurd en de mate van het lijden en de dodentallen nu had absoluut minder kunnen zijn. This amount of suffering and death could have been reduced. Het vertrouwen in de premier is geschaad. Tot ver in april woonde hij nog massale verkiezingscampagnes bij, ondanks snel stijgende aantallen. En ook sprak hij zich op dat moment uit tegen nieuwe maatregelen. En hierdoor heeft de populariteit van de regering in opiniepeilingen een dieptepunt bereikt. For the first time in 7 years, actually, the number of people who are dissatisfied with this government has gone more than the number of the people who are satisfied with this government. Jash van Deshmukh, die dagelijks duizenden mensen door heel India bevraagt met zijn bedrijf C-Voter, zegt dat voor het eerst in 7 jaar het aantal mensen dat ontevreden is met de regering hoger is dan het aantal mensen dat tevreden is. Hier in Delhi beginnen de dagelijkse besmettingen al een beetje af te nemen. Toch blijft het lastig om een ziekenhuisbed of zuurstof voor thuiszorg te vinden. Dat blijkt hier in de winkel ook maar weer. De eigenaar zegt dat hij nog steeds elke dag tegen de middag uitverkocht is. Ondertussen hebben de meeste deelstaten de afgelopen week, net als Delhi, gewoon zelf strenge lockdowns ingevoerd. Het is economisch een ramp, maar ze moeten wel. De zorginfrastructuur kan nog meer besmettingen simpelweg nergens aan. Een bijdrage vanuit Delhi van correspondent Alette André. Ze noemen zichzelf een future disco duo, de mannen van Fancy Feelings uit Brooklyn, New York. Het zijn Oli Chang, die eerder in de High Highs zat, en Zach Colwell, die maakte eerder deel uit van de groep Off Montreal. De een van oorsprong componist van moderne klassieke muziek, de andere een hipster die commercials voor dure merken maakte. Nu dus samen in deze Future Disco Club, maar dat is ook maar een label, want hoe klinkt dat dan? Hier is Fancy Feelings met Party Forever. We'll get a suntan, feel good in the nose. Humans run. Er zit een gek eind aan, hè? Zo van, ik druk nu gewoon de knop in. Het is wel genoeg, we gaan koffie drinken. Dat gebeurt vaker tegenwoordig. Het schijnt een... Tijd van de fade-outs is al lang voorbij. Ja, kennelijk. Fancy Feeling, zo heten ze. We gaan hem aanvragen dit weekend. Party Forever, dat is het liedje. Het is bijna 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Mark Rutte en Pieter Omtzigt gaan binnenkort praten, maar wanneer is nog onduidelijk. Bij Nieuwsuur zei Rutte dat ze daar contact over hebben gehad. Het CDA-kamerlid liet daarna via Twitter weten dat zijn herstel langzamer gaat dan hij had verwacht en dat hij niet op korte termijn kan afspreken met Rutte. Hij zit al een tijdje ziek thuis. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft het coronavaccin van Pfizer ook goedgekeurd voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Volgens het geneesmiddelenagentschap is het vaccin veilig en effectief bij jonge mensen. Bij een klinische proef onder meer dan 2000 jongeren bleek niemand besmet geraakt met het coronavirus. Tientallen ministers van justitie van verschillende Amerikaanse staten vinden dat Facebook moet stoppen met de ontwikkeling van een kinderversie van Instagram. Amerikaanse kinderen onder de 13 mogen niet op de huidige versie van de app vanwege privacyregels. De ministers zijn bang voor onder meer cyberpesten en online kinderlokkers. De ruimtesonde die materiaal heeft verzameld van een planetoïde is begonnen aan de terugreis naar de aarde. De NASA-sonde landde in oktober op een planetoïde die zo'n 4,5 miljard jaar oud is. Wetenschappers hopen dat het verzamelde gruis meer duidelijk maakt over het ontstaan van ons zonnestelsel. Het weer, er trekken enkele buien over het land, maar die worden steeds minder heftig. Vanmiddag wordt het droog en schijnt de zon ook vaker. Het wordt dan 16 graden aan zee tot 20 graden landinwaarts. Jolanda van der Velden zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Afgelopen weekend zijn de werkzaamheden begonnen op de A4 bij Schiphol. Daar wordt gewerkt in beide richtingen. En daar heb je toch wel een beetje last van. Het begint wat langzaam te rijden momenteel richting Amsterdam. Al vanaf Hoogmade en Nieuw-Vennep. Zo'n 10 minuten oponthoud op die A4. Daardoor loopt het ook wat terug op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen ook bijna 10 minuten vertraging. En die werkzaamheden op de A4 die gaan nog door tot eind deze maand. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Om die lucht schoon te houden, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de nieuwe Toyota Mirai. De auto die alleen water uitstoot en zelfs de lucht zuivert. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Het is bijna 6:53. Het NOS Radio 1 Journaal. Het zal er niet om gaan zijn, de benzineprijzen zijn tot recordhoogten gestegen en dus gooien veel automobilisten hun tank vol over de grens. Wie naar België rijdt, die kan per liter vaak 30 tot 40 cent goedkoper uit zijn. Verslaggever Jeroen Schutheiser reed naar Lommel in België en sprak daar met wat Nederlanders. En als je vanuit Nederland komt, van richting Valkenswaard, dan is dit de eerste pomp in België, in Lommel. En er staan nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... automobilisten te wachten. En het zijn allemaal Nederlanders. Komt u nou alleen voor de benzine naar België? Jazeker. Ja, maar ik woon niet zo ver vandaan, hoor. Dus mijn 10 minuten rijden. Doet u dat vaker? Als mijn tank leeg is. Meestal zo om de 2 weken, zoiets. Rekent u dan uit hoeveel het scheelt per tank? Nee. Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Ik vind autorijden ook gewoon heel leuk. Dus dan kan ik niks te doen. Dus dan rijden we even naar België. Nou ja, u ziet het, hè. U bent niet de enige Nederlander. Nee, zeker niet. Nederland is duur. Ik vind dat wel zielig. Europa, België, 1,40. Holland, 1,75. Toch niet normaal, hè. Waarom? Dat is mijn vraag. Dat scheelt 35 cent. Ik kom hier apart voor speciaal voor benzine, maar ook sigaretten. Sigaretten zijn hier ook veel goedkoper. €1 of €2 verschillen is ook veel geld. Dus. Per pakje? Per pakje, ja. Oh, u reist zo nog even door. Ja. Dat is slim boodschappen doen. Ja. Hey meneer, goedemiddag. U denkt ook van die Nederlandse tankstations, die kunnen me wat. Nou, het is wel een stuk duurder natuurlijk. En hier is het goedkoop. Ik woon hier vlak over de grens, hier in Valkswaard. Dus. Ja, en u heeft een slurper, hè, zeker? Nou, dat valt wel. Ja, slurper, 1 op 10. En als er een caravan achter hangt, 1 op 9. Ja, ik rij 1 op 22, hè? Ja, dat scheelt een stuk. Ik vind het eigenlijk allemaal niet zo'n ramp. Kijk, als ik nou elke dag nog 100, 120 kilometer moest rijden, dan kort ik misschien wel een andere. Maar... Wat brengt u hier? Ja, wat denkt u? Nou, niet de broodjes, hè, want die verkopen ze hier niet. Nee. Houdt u dat echt in de gaten, wekelijks? Nou, in de gaten. Ik woon hier kort genoeg bij om het hele jaar, zeg maar, met minimaal 15 euro korting te tanken. 15 euro. En dat kunt u aan andere dingen uitgeven? Zo is dat. Zeker weten. Ja, u moet even wachten, hè? Ja, maar daar heb ik er ook maar voor over. Wat scheelt het op zo'n tank? Op zo'n tank, dat weet je, scheelt 50 cent per liter. 50 cent per liter? Ja. In Nederland 1,89 en hier. Mevrouw, goedemiddag. Wat vindt u daar nou van dat al die Hollanders hier komen tanken? Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik bedoel, ik woon in Lommel, dus ik kom hier altijd tanken. En nu moet ik zelf ook aanschuiven, dus... Het is stiekem een beetje vervelend misschien, maar ja, ik snap het ook wel. Weet u hoe groot het verschil is met Nederland? Ik heb er iets over meegekregen dat toch wel de moeite is, ja. 30, 40 cent? Ja, dat is de moeite, hè. Dat was Lommel, België. Bijdrage van Jeroen Schutteijs. Ik praat nog even door met Paul van Selms van consumentenorganisatie United Consumers. Meneer van Selms, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in België staan ze dus in de rij bij de benzinepomp, Nederlanders. Zijn die prijsverschillen echt zo groot? Nou ja, ze worden vaak wel groter gemaakt als ze zijn. Als je de prijzen in België over de grens vergelijkt met bijvoorbeeld de prijzen in Utrecht of Amsterdam, dan praat je inderdaad over dubbeltjes verschil. Maar wat je ziet is dat naarmate je dichterbij een grens komt, als het in het buitenland goedkoper is, dat de pomphouders in Nederland ook hun prijzen aanpassen. En de verschillen worden dan al snel veel minder groot. Maar er is zeker een verschil. En dan moet je denken aan 10, 15 euro per tankbeurt... zou je kunnen realiseren als je naar België gaat. Maar je moet je ook beseffen dat de kilometers die je heen en terug rijdt... Ja. Ja, dat is wel tijd en geld. Ik wou net zeggen, vanuit Utrecht even naar België rijden... dan ben je het al kwijt aan de extra kilometers die je maakt natuurlijk. Ik noem maar even wat. Als je aan de grens woont, is het natuurlijk een ander verhaal. Juist. Ja. Het is alleen aantrekkelijk voor de mensen die zeg maar vlak bij de grens wonen. Dus maximaal 10 kilometer om hoeven rijden. Als het veel meer wordt, dan wordt het meer een gevoel waarvoor je denkt... dan dat het echt heel veel in de portemonnee doet. Dan kan je beter kritisch kijken naar andere zaken... zoals hypotheek of zorgverzekering, noem maar wat. Daar kan je dan nog weer wat geld op verdienen. Klopt, mensen zijn vaak pennywise en poundfoolish. En de kleine dingen die krijgen meer aandacht dan de grote dingen. U hoorde ook de opmerking van een van de mensen in de bijdrage net... dat die zei van, ik vind het gek, we zitten in één Europa... en hoe kan het dat die prijsverschillen dan zo enorm groot zijn? Ja, dat is inderdaad een apart iets. Vanuit de historie is de belastingdruk in Nederland op brandstoffen heel groot. Meer dan €1,10 gaat naar de staat toe van de liter benzine. In België en in Duitsland, maar ook andere landen, is dat veel minder... En dat is historisch zo gegroeid en men krijgt dat maar heel moeilijk dicht bij elkaar. Dat is een grote frustratie van Europa zelf. Maar ik denk dat de landen die hoog in de belasting zitten... die belasting niet kunnen missen als inkomsten. En de landen die minder belasting heffen... niet durven de belasting op te hogen. Dus dan heb je een soort padstelling van twee posities. En dat maakt dat die verschillen er nog steeds zijn. Dus dat die verschillen, laten we zeggen, minimaler worden... dat is maar zeer de vraag voorlopig. Ja, nou België heeft daar wel een aanzet toe gedaan, maar dat hebben ze een paar jaar geleden al gedaan. En vroeger waren de verschillen daar groter, maar het verschil is er zeker nog. Ja. Dank voor de toelichting, Paul van Selms van consumentenorganisatie United Consumers. Otto Frank die moest nog behoorlijk leuren met het boekje van zijn dochter Anne om het uitgegeven te krijgen. Maar inmiddels is het achterhuis wereldberoemd, meer dan 25 miljoen keer verkocht. Het is daarom bijzonder als er weer een eerste druk van het boek opduikt. Een veilinghuis in Leiden mag er vandaag en morgen eentje verkopen. En Matthijs Holtrop, onze verslaggever, die mocht dat boek voor verkoop nog even van dichtbij zien. Dit is het dan, het boekje. Mag ik het aanraken? Ja. het kraakt helemaal, hè? De omslag. Ja, zeker. En de kaft zit in de omslag. Ja, u mag hem openvouwen, ja, als u dat wilt. Ja. Anne Frank, Het Achterhuis, Contact Amsterdam, dat was de uitgever. Ja, dan, met zeer veel moeite gevonden door Otto Frank om het boek uit te geven. Dan drie pagina's niks en dan de foto van Anne Frank die we allemaal kennen. Ja. Dus een hele bekende foto. Zeker. En dan lijkt het boek te beginnen zoals we het allemaal kennen. Ja, klopt. Lieve Kitty, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. Hoe komt u hieraan? Wij zijn niet eigenaar van dit boekje. Het boekje wordt ingebracht voor onze veiling die deze week plaats gaat vinden. Morgen, dinsdag en woensdag. Hoe bijzonder is dit boek? Nou, het is niet uniek. Dat wil zeggen, het is in der tijd in meer dan 3000 exemplaren uitgegeven. Maar je vindt het niet meer iedere dag. Het is zeker niet in deze conditie. Het is de band is origineel. Maar dit boek heeft dus als special feature ook nog de omslag die heel vaak ontbreekt. En dat is het omslagje dat u hier ziet. Ja. Van een soort papierfolie, hè? Ja. En dat is allemaal van de allergoedkoopste materialen. Het is natuurlijk uit 1947. Nederland is in een aan het opbouwen, aan het opkrabbelen uit de Tweede Wereldoorlog. Materialen zijn schaars en de papier en karton en zo zijn allemaal moeilijk te krijgen. Goede kwaliteit in ieder geval. En dus dit boekje wordt ook op de, nou, zouden wij nu zeggen, op de goedkoopst mogelijke wijze vervaardigd. Nu is dit een eerste versie. En in hoeverre verschilt het boek inhoudelijk van de versie die we vandaag de dag in de boekhandel hebben liggen? Nou, er is natuurlijk aan het boek het nodige toegevoegd. Notities zijn toegevoegd. Dat is natuurlijk in dit exemplaar niet. Het heeft een voorwoordje van Romein, de historicus. En die duidt het een beetje van nou ja, wat hebben we hier, wat is het? Het is natuurlijk een onbekend boekje. Hè. Op het moment dat het in de boekhandel ligt, is dit een totaal onbekende auteur met een totaal onbekend thema. En dat moest het natuurlijk toch, hè, dat moest de koper overtuigen van lees dit, is belangrijk, doe er wat mee. Het is een belangrijk oorlogsdocument, staat in de inleiding. Dus met andere woorden, ook al is het dan door een jonge meid geschreven, het is belangrijk om te lezen. Dat staat in de eerste druk al duidelijk vermeld. Nou ja, dat is wel gebleken. Dat zou ik zo zeggen, ja. Inmiddels is het al meer dan 25 miljoen keer verkocht. En dan hebben we hier een eerste druk liggen. Dus u bent ook een marktkoopman. Wat is het waard, zoiets? Nou, wij hebben het nu getaxeerd in onze catalogus voor €6.000. Is dit een hebbedingetje of heeft het ook een historische waarde? Ik zou zeggen beide. In de eerste plaats is het natuurlijk een historisch belangrijk document. En natuurlijk is het dan daarnaast ook iets wat verzamelaars zoeken. We willen hebben om een verzameling te completeren of om het te hebben. Ja. Hoe merkt u dat? Dat er dan, er is veel belangstelling voor. Ja? Er is veel opgevraagd en er zijn telefonische biedingen op. Dus het zal ook wel ergens dat bedrag opbrengen wat wij denken dat het moet opbrengen. Arne Steenkamp was dat, van het veilinghuis Burgersdijk en Niermans in Leiden. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ollongreen is niet blij met de opmerkingen van NAM-directeur Atema vorige week. Die beweerde in NRC dat er amper nog huizen hoeven te worden versterkt in Groningen, doordat er minder gas wordt gewonnen de komende jaren. Dat zorgde voor een hoop ophef. Tegen RTV Noord zegt Ollongreen dat ze de opmerkingen van de NAM afkeurt. Ik vind het eigenlijk erg jammer dat het is gebeurd. Want het is wel het laatste waar je op zit te wachten. Maar feit is gewoon dat de relatie met de NAM, die is voor ons, de ministeries, die praten met de NAM. De bewoners moeten daar geen last van hebben. De bewoners hebben daar nu wel last van gekregen. Dat getuigt van weinig begrip voor de jarenlange onzekerheid waarin mensen hier hebben gezeten. Ollongreen was gisteren op werkbezoek in de provincie, op plekken waar veilige nieuwe huizen worden opgeleverd. Ze benadrukte dat getroffen bewoners zich geen zorgen hoeven te maken over de versterking van hun huis. Defensie moet tientallen Afghaanse tolken zo snel mogelijk naar Nederland brengen. Dat eisen militaire vakbonden, veteranen en vluchtelingenwerk. Desnoods door ze met helikopters uit gevaarlijk gebied te halen. Trouw schrijft daarover. Volgens de krant tikt de klok om mensen in veiligheid te brengen, nu de Amerikanen het gebied gaan verlaten. Daardoor neemt de macht van de Taliban toe. De tolken lopen gevaar omdat ze hebben samengewerkt met westerse partijen. En Nederland beloofde 2 jaar geleden al ze dan in veiligheid te brengen, maar dat gebeurt tot nu toe maar mondjesmaat. Als het niet heel snel gaat, weten we 1 ding zeker, dan worden ze vermoord, zegt vakbond VBM tegen de krant. Na maanden vaccineren is in veel ziekenhuizen nog steeds zeker de helft van het personeel niet gevaccineerd. Ze willen wel, maar er is een tekort aan vaccinaties, blijkt uit navraag van BNR bij de grootste ziekenhuizen in het land. Het Erasmus MC in Rotterdam stelt dat het alleen begin dit jaar een grote levering kreeg en dat daarna de vaccins nog maar mondjesmaat binnenkwamen. De kans op uitval van zorgmedewerkers is daardoor groter. En ook bij de Telegraaf gaat het over vaccinaties. Volgens de krant is er onder de jeugd genoeg animo voor een prik. Uit een steekproef van INO Research komt naar voren dat meer dan de helft van de jongeren tot 24 jaar zeker wel een prik gaat laten zetten. En nog eens ruim 20% waarschijnlijk ook. Onder meer onderzoek van het RIVM bevestigt het beeld dat de vaccinatiebereidheid onder jongvolwassenen hoger is dan onder bijvoorbeeld 35 tot 39-jarigen. Megan van 18 is vastbesloten. Ik wil weer naar familie, verjaardagen en uit eten. En met een prik kunnen we straks allemaal weer verder, zegt ze tegen de krant. Jolanda, waar staat het stil? Het staat vooral stil op de A4 en de A44. Dat heeft te maken met de werkzaamheden richting Amsterdam. Op de A4 kom je in de file zo'n beetje bij Nieuw-Vennep, zo'n 10 minuten. En ook op de A44 bij knooppunt Burgerveen ben je 10 minuten langer onderweg. Uit 1986 nu, Michael McDonald. Going on. Michael McDonald, een Sweet Freedom. Het is 7:11. Het is nog even spannend of de moeder van Jean-Claude Macroy haar zoon in Rotterdam op het Songfestival kan zien optreden. Ze heeft een ticket en een visum, maar vanwege corona geldt er een uitreisverbod uit Suriname. En tot nu toe wordt daar geen uitzondering op gemaakt. Jean-Claude's moeder, Jeannette John, die weet dus niet of ze erbij kan zijn. Nee, het is nog niet zeker. Ik hoop vandaag of morgen te horen of ik mag vliegen. En dat ik dus aanwezig kan zijn tijdens het festival. Natuurlijk moet ik die 10 dagen quarantaine in acht nemen. Maar ik ben er dan wel bij op 22 als ik woensdag aanstaande vlieg. De Nederlandse autoriteiten moeten toestemming geven dat ik of op de SLM of op de KLM stap. Er waren vorig jaar al plannen om met veel meer familieleden naar Nederland te komen voor het Songfestival. Die plannen moesten dus worden bijgesteld. Het originele plan was sinds vorig jaar dat we met z'n 5 zouden gaan. Zijn vader, zijn tante, mijn moeder die intussen in Suriname woont en mijn dochter en ik, toch? Zijn zusje en ik. Maar door de situatie, sowieso ook de koersstijging enzovoort, hebben we dus op een gegeven moment besloten dat we maar met z'n 2 zouden gaan. Zijn tante, mijn zus, zij zit wel op het vliegtuig, want ze is Nederlandse, maar en ik, toch? Om de kosten wat te drukken. En want je weet, je moet ook PCR-test doen en dat soort dingen. Dus dat alles bijberekend natuurlijk. En we zouden dus met z'n 2 gaan. Was dus afgestemd de laatste maand. Maar ja, nu dreigt dus ook plan B in het water te vallen. Jean-Claude's moeder benadrukt dat ze alle respect heeft voor de regels in deze coronatijd. Maar ze wil zo graag bij het optreden van haar zoon zijn. Ik snap dat er een vliegverbod is. Maar het is zoiets groots. Het is een mega evenement. Niet alleen voor Jean-Claude als persoon, maar voor Nederland. Dat zij de host country zijn. En hoe je draait of keert, het is internationaal Eurovisie Songfestival. En ik heb nou eenmaal die band met Jean-Claude dat ik er iedere keer bij ben als hij iets meemaakt. Want ik woon niet in Nederland, ik ben Surinaamse. Maar mijn jongen probeert daar zijn carrière op te zetten en door te breken. En iedere keer als hij iets had, was ik bij hem. En nu hij het grootste tot nu toe gaat doen, Nederland vertegenwoordigen, dan kan ik er niet bij zijn. En dat vind ik wel, ja, super sneu. Ja, wacht even. Ik heb hier gisteren een nogal stellige bewering gedaan, namelijk dat Jean-Claude hoge ogen gaat gooien. Maar nu ik dit hoor, maak ik me weer zorgen. Oh, dat zijn moeder. Ja, die moeder die speelt blijkbaar zo'n belangrijke rol in zijn leven. Dat als er belangrijke dingen zijn te winnen. Als hij er niet is, dat het dan niet goed gaat. Ja, dus ik zei gisteren nog, hij gaat het goed doen. Ja, nu kom ik daar toch een beetje op terug nu ik dit hoor. Het kan nog wel, hè? Dus het kan nog eventueel op het vliegtuig. Precies. Het Songfestival is volgende week, zoals u weet. 2 voorrondes op dinsdag en donderdag. En de finale, waar hij zich al automatisch voor heeft geplaatst, omdat Nederland het organiserende land is volgende week zaterdag. Jongeren lezen te weinig, dat zegt de Leescoalitie. Daarin werken onder meer bibliotheken en de stichting Lezen samen. Om jongeren enthousiast te maken voor het lezen van een ouderwets boek vonden ze inspiratie in een andere tak van sport. They murder and kill blindly. What is the soul of a man? The time has come to speak to them in a language they will understand. Dat is een fragment uit de trailer van de populaire game Assassin's Creed Valhalla. Schrijvers Ronald Gippard en Margie Woodrow die hebben verhalen geschreven gebaseerd op de personages in die game om zo jongeren aan het lezen te krijgen. En ik ga erover praten met Margie Woodrow. Goedemorgen. Goedemorgen. Even dat Assassin's Creed Valhalla. Niet iedereen zal gelijk weten waar dat dan over gaat. Het is een van de meest verkochte games op dit moment. Wat is dat voor spel? Nou, sowieso is het echt super mooi gemaakt. En de editie Valhalla speelt zich af in de tijd van de Vikingen. En de gamer speelt zeg maar het spel aan de hand van het fictieve verhaal dat over de invasie van de Vikingen in Groot-Brittannië gaat. En heeft dus ook invloed. De gamer heeft dus ook invloed op de stappen die de personages zetten. Ja. En die personages zijn verder niet echt, in die zin niet uitgewerkt. Jullie zijn met die personages aan de gang gegaan en daar een verhaal omheen bedacht. Ja, in de game zijn de personages zeker ook wel uitgewerkt, hoor. En in de verhalen die Ronald en ik hebben gemaakt, komt het hoofdpersonage Ivor in voor. En we hebben zelf ook personages mogen bedenken. Zo heb ik Elf bedacht, een jonge Viking die zijn vader moet redden met hulp van Ivor, dus het hoofdpersonage van de game. Ja, maar ik bedoel die Ivor, ik ken die game verder niet, maar ik praat dus nu gewoon even u na. Daar is dan in die game wel natuurlijk, dat zal ongetwijfeld een stoere kerel zijn en noem het allemaal maar op. Maar... Ja, of vrouw, het kan allebei. Oh, okay. Dus de gamer zelf kan kiezen. Neem me niet kwalijk. Maar dan gaat het er dus om dat je daar dan nog weer een heel verhaal achter verzint. De gamer bedoel je? In dit geval waar jullie mee aan de slag zijn gegaan, Ronald en u. Ah, oké. Okay. Nee, wij hebben het bestaande verhaal gebruikt en daar hebben we zeg maar weer een soort verborgen verhaal in gemaakt. Dus een kort spannend verhaal dat in de game zou kunnen bestaan. En je moet het echt zien als een toevoeging op de game. En onze verhalen worden dan weer in de Ubisoft Special App gezet. Dus zeg maar een online magazine van Ubisoft. En daar zitten zo 100.000 gamers op. En die gaan dan onze verhalen lezen. Ja, en zijn dus op die manier toch stiekem aan het lezen? Ja, precies. Dat is eigenlijk het doel. Om dat plezier ook weer terug te brengen. En het is gewoon een andere manier en een ander startpunt van lezen. Laagdrempelig. Laagdrempelig. En zo'n zelf verzonnen figuur, dan kan de fantasie dus helemaal op hol. Ja, precies. Precies. Ik heb natuurlijk wel... We hebben een masterclass gekregen van YouTuber Joe Raptor. Die dus alles over de game weet. En ik ben met mijn buurjongen gaan gamen. Ik ben de game gaan spelen. Of nou ja, hij speelde de game. Ik ben gaan kijken. Ja, en dan verdiep je een beetje in die wereld van de game en de vikingen. En toen kon ik mijn fantasie wel loslaten. En ook de verhaal, het verhaal uitgeprobeerd op die buurjongen uiteindelijk? Of het een beetje... Oké, en wat zei die? Ja, en die... Nou, weet je, dus, hij durft wel eerlijk tegen mij te zijn. Dus als hij het niks vond, dan zou hij het ook wel zeggen. Maar hij vond het serieus een spannend en gaaf verhaal. Dus daar was ik wel blij mee. Ja. En dus, hij is het dus meteen gaan lezen. Hoe erg is het dan eigenlijk met dat niet lezen van jongeren? Want we horen dat vaak en iedereen praat dat maar na. Maar is het ook echt zo? Ja, het is ook echt zo. Kijk, er zijn natuurlijk al veel onderzoeken naar gedaan. Kijk, ik schrijf jeugdthrillers. Dus dat zijn hele spannende verhalen... die juist weer heel aansluiten op de belevingswereld, de interesses van jongeren. Nou, die boeken gaan goed. Dus ik geloof er gewoon heel erg in als je aansluit op hun interesses... zoals deze game... dat ze dan echt wel te porren zijn om een boek op te pakken of een verhaal te lezen. En ook zover dat ze uiteindelijk de nieuwe Jeroen Brouwers lezen? Dan zijn er natuurlijk wel wat opstapjes nodig. Maar zo zie ik het wel. En niet iedereen zal zijn boek gaan lezen, maar dat hoeft toch ook niet? Nee, zeker niet. Nee. U heeft zelf een zoon, geloof ik, een tiener, hè? Valt binnen de doelgroep dan, denk ik. Hoe kijkt hij naar dit initiatief? Ja. Hij heeft het verhaal ook gelezen. En sowieso bedenkt hij met mij de jeugdthrillers mee. Dus die maken we samen. En zo ook dit verhaal. Natuurlijk heeft hij zich ook een beetje moeten verdiepen in de game. Want hij houdt meer van het spel FIFA, dus de voetbalgame. Oh ja. Maar hij oprecht zei hij al van dat hij er wel in gelooft dat dit zo werkt. Ja. Nou, kijken of het inderdaad tot meer lezen leidt onder jongeren. Zou mooi zijn. Margie Woodrow en Ronald Giphart, schrijvers dus, schreven mee voor de verborgen verhalen van Assassin's Creed Valhalla. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen.

Jouw nieuwe Volkswagen is de sleutel tot oranje. Want private lease je in mei een van onze compleet uitgeruste actiemodellen, dan krijg je 2 kaarten voor een EK-wedstrijd van het Nederlands elftal. In je gloednieuwe Volkswagen naar een wedstrijd van oranje. Wie wil dat nou niet? Bekijk snel alle aanbiedingen en de actievoorwaarden op Volkswagen.nl, want op is op. Volkswagen, trotse supporter van alle oranje fans. College Tour is terug. Met Ilse de Lange over haar indrukwekkende carrière in Duitsland. Haar grote voorbeeld Dolly Parton. En natuurlijk over het Eurovisie Songfestival. College Tour met Ilse de Lange. Vanavond om 8:30 bij KRO NCRV op NPO 2. Zo'n compleet uitgeruste Volkswagen is bijvoorbeeld de Polo. Nu superscherp geprijsd vanaf €299 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Het is in Israël en de Palestijnse gebieden vannacht verder geëscaleerd. Na de confrontaties met Palestijnen in Oost-Jeruzalem heeft Hamas zo'n 200 raketten op Israël afgevuurd. Als vergelding heeft Israël de Gazastrook beschoten. Daar zijn 24 doden gevallen, onder wie 9 kinderen. In Israël lag vooral de plaats Ashkelon onder vuur, vlakbij de Gazastrook. Ja, u hoorde die raketten, waarvan de meeste dus werden neergehaald door het Iron Dome raketschild van Israël. Contact met correspondent Ties Brok in Jeruzalem. Ties, wat is het laatste nieuws bij jullie? Nou, het laatste nieuws is inderdaad dat Israël afgelopen nacht luchtaanvallen heeft uitgevoerd op de Gazastrook. Daarbij zijn meer dan 20 doden gevallen. En de Palestijnen hebben het over 24 doden, onder wie ook 9 kinderen. Meer dan 100 gewonden daar ook bij. Het Israëlische leger bevestigt inderdaad dat er 15 doden zijn gevallen volgens hun telling. Israël zegt namelijk dat er ook sommige doden toe te schrijven zijn aan raketten uit Gazastrook die verkeerd zijn terechtgekomen. Kunnen we niet controleren. In ieder geval dus meer dan 20 doden daar. Intussen ook ruim 200 raketten afgevuurd sinds gisteravond vanuit de Gazastrook op Israël. Daarvoor claimen Hamas en ook de Islamitische Jihad, een andere organisatie die wordt gezien als een terreurbeweging die ook in de Gazastrook zit, die claimen daarvoor de verantwoordelijkheid. 90% is onderschept, zegt het Israëlische leger, van die raketten. Met inderdaad dat raketschild Iron Dome, wat je net noemde, wat we ook even hoorden in dat geluidsfragment. Dat is een manier van Israël om vanaf de grond die raketten uit de lucht te schieten. En dat lukt dus in veruit de meeste gevallen. Met name het zuiden van Israël is afgelopen nacht onder vuur genomen. Je noemde al even de stad Ashkelon. Daar zijn 2 gebouwen geraakt. En het Israëlische leger meldt 6 gewonden bij die raketaanvallen tot nu toe. En begrijp je dat ook Jeruzalem is getroffen door die raketten? De omgeving van Jeruzalem is inderdaad getroffen en dat is uitzonderlijk. Dat is het voor het laatst gebeurd in 2014, toen er een grote oorlog was in de Gazastrook. En dat maakt wel indruk in Israël, want dat gebeurt dus niet zo vaak. Ik was daar gisteren ook zelf getuige van. Je hoorde het raketalarm afgaan hier in Jeruzalem. Daarna een stuk of 5, 6 doffe knallen. Toch op redelijke afstand ver weg. Nou, dat waren dus die raketinslagen. Daarbij vooralsnog ook geen gewonden gemeld. Maar wel voor Israël een reden dus om verder te escaleren. Intussen is het ook nog steeds onrustig gebleven in Jeruzalem. Natuurlijk hebben we gisterenochtend al die grote clashes gezien op de Tempelberg. Bij de Al-Aqsa-moskee, die heilige moskee hier. In totaal zijn er ruim 700 Palestijnse gewonden gemeld in de afgelopen 24 uur bij botsingen met de Israëlische politie in verschillende plekken, maar vooral hier in Jeruzalem. Maar ook op andere plekken, dus bijvoorbeeld in steden met de Palestijnse bevolking in Israël, maar ook op de bezette westelijke Jordaanoever, kwam het tot demonstraties en rellen. Dus het breidt zich uit, het geweld. En het einde is nog niet meteen in zicht. En die beschietingen gaan ook nu nog steeds door dus? Ja, er komen nog steeds raketten binnen vanuit de Gazastrook. En ook Israël gaat af en aan door met aanvallen op de Gazastrook. En zegt ook daar voorlopig nog niet mee te stoppen. Israël zegt dat alle opties op tafel liggen en dat er de komende dag in ieder geval nog meer acties komen richting Hamas. Ja, en ook Hamas is nog niet van plan te stoppen, zeggen ze zelf. Dus ja, deze ronde van escalatie is nog niet afgelopen. En die speelt de positie van premier Netanyahu nog een rol. Hij is er niet in geslaagd om een nieuwe regering te vormen. En er komen misschien opnieuw verkiezingen in Israël. Daar wordt natuurlijk wel veel over gesproken. En dan wordt ook de vraag gesteld, komt het hem niet goed uit? Want hij heeft net mogen proberen een regering te vormen. Dat is hem niet gelukt. Het is hem weer niet gelukt voor de zoveelste keren binnen een paar jaar. Er zijn nu in 2 jaar tijd 4 verkiezingen geweest. En die hebben allemaal geen stabiele meerderheid opgeleverd. En nu mogen zijn tegenstanders het proberen. Dus ja, er wordt wel geschreven en gezegd dat het mogelijk hem goed uitkomt. Omdat nu zijn tegenstanders ook niet zo makkelijk een regering kunnen vormen in deze moeilijke tijden. Of dat helemaal klopt, is onduidelijk. Want Netanyahu heeft ook al een aantal dingen gedaan die de gemoederen zouden hebben moeten bedaren de afgelopen dagen, in ieder geval pogingen daartoe. Bijvoorbeeld een mars afgelast gisteren door de oude stad van Israëlische nationalistische betogers. Even kijken, ja, er is ook een rechtszitting uitgesteld over een zaak die de gemoederen hoog deed oplaaien. Dat ging over de uitzetting van Palestijnse families. Dat is op de lange baan geschoven. Maar dat heeft allemaal de angel niet uit het conflict kunnen halen. Dus daar wordt zeker over gesproken dat die politieke padstelling daar invloed op heeft in Israël. Aan de andere kant, in de Palestijnse gebieden, daar is de politieke situatie ook onduidelijk. Er zouden verkiezingen komen. Die zijn uitgesteld door president Abbas. Onduidelijk of en wanneer die nog plaats zullen vinden. En daar is veel frustratie over, ook richting Israël. Want Abbas geeft Israël de schuld. Israël zou niet toestaan dat er in Oost-Jeruzalem gestemd mag worden door Palestijnen. Dus die frustratie richt zich deels ook op Israël. Dus ik denk inderdaad dat we de politieke situatie niet helemaal los kunnen zien van die escalatie die we nu zien. Correspondent Ties Brok was dat vanuit Jeruzalem. Asielzoekers en erkende vluchtelingen met een zorgopleiding, die moeten beter begeleid worden naar de arbeidsmarkt. Dat adviseert de Adviescommissie Vreemdelingenzaken, ACVZ. Ze kunnen veel vaker ingezet worden in de zorg dan nu gebeurt. En dat is ook hard nodig. Op dit moment is er een tekort van meer dan 56.000 mensen in de zorgsector. En de verwachting is dat het aantal groeit tot meer dan 100.000 in het jaar 2030. Daar ga ik over praten met Monique Kremer van die ACVZ. Mevrouw Kremer, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u enig idee van het aantal asielzoekers of inmiddels erkende vluchtelingen die een zorgopleiding hebben? Nee, dat weten we niet. Want ze worden niet op het moment dat ze in Nederland zijn geïdentificeerd als mensen met een zorgopleiding. We weten wel dat er veel wachtenden zijn. Dus er zijn wel veel mensen die zich hebben aangemeld. Honderden bijvoorbeeld, om mee te doen met extra handen aan de zorg. Maar daarvan is er maar 1 opgeroepen. Ja. En we weten ook dat er grote wachtlijsten zijn voor artsen die zich hun diploma's erkend willen hebben. Dat gaat ook over honderden. Maar waarschijnlijk zijn het er nog wel meer. En er zijn intussen wel wat mensen ingestroomd. Weet u dan hoeveel dat er zijn? Ja, nou, we weten dat als we kijken naar de statistieken, dat Nederland, als het gaat om artsen die in het buitenland geboren zijn, het heel erg slecht doet. Er zijn maar 2,2% mensen die in het buitenland geboren zijn. En in een land als België is dat 12, in Duitsland is dat ook 12. En bij verpleegkundigen is dat nog minder. We hebben maar 0,5% mensen die in de zorg werkt als verpleegkundige die in het buitenland geboren is. En ook in Duitsland en in België is dat hoger. Nou, u zegt het is niet geregistreerd. Dus welke achtergrond die mensen hebben, welke opleiding ze hebben. Er zijn er honderden die zich hebben gemeld. Eentje, daar is gebruik van gemaakt van die diensten. Tegen welke problemen lopen die mensen allemaal aan eigenlijk als ze aan de slag willen als arts of verpleegkundige? Nou, het eerste is al dat je heel lang moet wachten voordat je weet of je in Nederland mag blijven. Als je dat weet, dan moet je begeleid worden naar werk. Dat moet de gemeente volgend jaar gaan doen, maar nu is dat nog niet zo. Dat gaat heel erg traag. Je krijgt weinig steun op de werkvloer. Je moet heel goed Nederlands leren natuurlijk om mee te kunnen doen in de zorgsector. Ook die begeleiding die is niet erg bevorderlijk. Hè, dat helpt niet erg, daar doen we niet zoveel aan. En die diploma-erkenning in Nederland gaat heel erg traag. We hebben een hele erg passieve houding op dit terrein. Ja, maar goed, die taaleisen is toch niet zo gek dat je ook Nederlands moet spreken? Zeker niet. En daarin, de afgelopen jaren is er in Nederland heel slecht taalonderwijs geweest. We hebben dat allemaal aan de marktpartijen overgelaten. Dus ons taalonderwijs is niet zo goed. Tegelijkertijd leer je de taal beter op het werk. Dus we moeten meer nadenken hoe we in de zorgsector mensen ook echt kunnen begeleiden en taal leren. Maar er zijn ook taken waarvan je kan afvragen of je daar de hele Nederlandse woordenschat voor nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan het vaccineren. Dus je hebt taal nodig die werkt op de werkvloer. Ja. En u pleit dus eigenlijk voor, dat heet dan zo mooi jobcoaches. Hè? Dus mensen die heel gericht maatwerk leveren en zo iemand, nou ja, bij wijze van spreken onder de arm nemen en zeggen van nou, we gaan je hier even helpen om zo duidelijk om ze dus naar de zorg toe te leiden uiteindelijk. Precies, dus op de werkvloer, daar gaat het beste. En daar leer je ook het meest. Dus de zorgsector is nu wel heel erg oververhit. Hè? In de zin van de werkdruk is heel erg hoog. Dus het is ook wel begrijpelijk dat het niet erg opschiet. Alleen dat is erg korte termijn denken. Dus als wij straks in 20, 30, 100.000 mensen tekort zijn, dan hebben we er spijt van dat we nu niet meer geïnvesteerd hebben in die zorgsector en in asielmigranten om ze te begeleiden op het werk. Dank voor de toelichting. Monique Kremer van de ACVZ. Dat is de adviescommissie Vreemdelingenzaken. NPO. Kwart over zeven is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In de uitzending van Nieuwsuur maakte voorzitter Lilian Ploemen van de Libris Literatuurprijs de winnaar bekend. De Libris Literatuurprijs 2021 gaat naar een unieke roman die je opslokt en meesleurt. Die je na ademhappend rond laat tollen en hijgend stil doet staan. Een pas op de plaats als een wervelwind. De winnaar van de Libris Literatuurprijs 2021 is cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. Jeroen Brouwers was er vanwege gezondheidsklachten zelf niet bij, dus de prijs werd in ontvangst genomen door zijn uitgever. Jeroen heeft meer dan 60 boeken geschreven, waarvan 12 romans. Hij zegt dat het in zijn hoofd leeg is. Ik ben bang dat hij echt meent wat hij zegt. Ik hoop dat hij liegt en dat hij doorgaat met schrijven. Verder heb ik er niet zoveel te zeggen. Ik denk dat iedereen naar de boekhandel moet gaan en het boek van Jeroen Brouwers kopen. En neemt u dan ook de moeite. Koop ook de andere 5 genomineerden. Ga naar huis, ga lezen. En voor je het weet is corona voorbij. Nog meer prijswinnaars. Maatje Duin en Peggy Bouva die wonnen de journalistieke prijzen Tegel in de categorie audio podcast met hun podcast De Plantage van onze voorouders. Ze waren te gast in Met het oog op morgen. Samen zoeken de makers naar sporen van het slavernijverleden. Dat doen ze dan in hun eigen familiegeschiedenis. Maatje Duin die vertelde wat er zo uniek is aan deze podcast. We duiken de geschiedenis in. We reconstrueren de plantage waar dus de voorouders van Peggy als tot slaafgemaakte leefden en mijn voorouders aandeelhouder van waren. Maar daarnaast vechten we eigenlijk ook tussen elkaar, maar ook tussen onze families en onderling in onze families uit. Van hoe moeten we hier ons nou toe verhouden? En dat blijkt aan te slaan bij heel veel mensen, want daar worstelt heel Nederland nu mee. Ja, net zoals in Nederland ook geluiden klinken als moet je dat verleden weer oprakelen, laat toch rusten, klinken die ook binnen de familie van Peggy Bouva. De een vond het heel erg interessant. Die wilde er wat meer over weten, wilde het ook volgen. Ja. En de ander had zoiets van, ik verdiep me er niet zo over. Ik hou me er in elk geval niet heel erg mee bezig. Maar gaandeweg merkte ik wel dat vele mensen zich begonnen open te stellen voor het verhaal, voor het onderzoek, voor de geschiedenis, voor de verhalen, de ervaringen die we deelden en ook alle informatie die we hebben gevonden. Dus dat was wel mooi om te zien dat eigenlijk van beide kanten wel mensen een beetje aan het ontdooien waren. Dat was gisteravond op radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Ja, we hoorden er al over. In Amerika is het coronavaccin van Pfizer ook goedgekeurd voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Volgens geneesmiddelenagentschap FDA is het vaccin veilig en effectief bij jonge mensen. Volgens ABC News is het een grote stap op weg naar het openen van scholen. Dit meisje deed mee aan de proeven en roept de leeftijdsgenoten op om zich ook te laten vaccineren. You should do it to help your family, to help your elders. Really to do it to keep everyone safe. You could get really sick if everyone's vaccinated. It will help everyone. It'll help the whole world. Dus je moet het doen om zo ook je ouders te beschermen, zegt ze. En zo help je de hele wereld. En binnen enkele dagen moeten de eerste 12 tot 15-jarigen in Amerika een prik krijgen. In India zijn aan de oevers van de Ganges tientallen lichamen aangespoeld. Waarschijnlijk gaat het om coronaslachtoffers, schrijft Al Jazeera. Die zouden in de rivier zijn gedumpt omdat de crematoria in India overvol zijn en omdat nabestaanden geen plek op een brandstapel kunnen betalen. Volgens lokale autoriteiten gaat het om 40 lichamen. Ze spoelden aan op de grens van 2 van de armste staten in India. Het land wordt hard getroffen door corona. Er overlijden de laatste tijd gemiddeld 4000 mensen per dag aan het virus. En in België wordt vandaag meer duidelijk over versoepelingen. Om 9 uur komt het zogenoemde overlegcomité samen, met daarin de verschillende regeringen in het land. Volgens de VRT zijn de vooruitzichten voor de zomer goed. Zo mogen, als alles goed gaat, Belgen over een maand weer binnen zitten in restaurants en cafés. En ook mogen ze thuis dan weer 4 mensen ontvangen. En de groepsgrootte voor georganiseerde feesten in de buitenlucht gaat omhoog naar 100. En verder moeten bioscopen en sportscholen dan weer opengaan. Er wordt ook het advies voor thuiswerken afgebouwd. Mensen mogen dan weer 1 keer in de week naar kantoor. Een teleurstelling voor zo'n 2500 medewerkers van een Brits vervoersbedrijf. Die kregen vorige week een mailtje met het nieuws dat ze voor hun harde werk in de pandemie een bonus kregen. The Guardian schrijft erover. Maar wie op die link in de mail klikte, kwam op een phishing site terecht. Het bleek te gaan om een test van de ICT-afdeling van het bedrijf. De vakbonden zijn er boos over en noemen het cynisch en schokkend. Vooral omdat meerdere medewerkers van de vervoerder flink ziek zijn geworden door corona, zegt een woordvoerder tegen de krant. File nieuws, Jolanda van der Velden. Het is een bescheiden ochtendspits met 20 kilometer. Nu ongeveer een kwartier extra reistijd voor de A1 Apeldoorn Amsterdam. Het rijdt daar langzaam tussen Voorthuis en Hoevelaken over 4 kilometer. 10 minuten voor 7:30 is het. Nederlands succes gisteren in de Giro d'Italia, de ronde van Italië. Taco van der Hoorn die kwam als eerste over de streep in de etappe naar Canale. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe verrassend was dat eigenlijk? Ja, Jurgen, hoe verrassend was dat? Het is een sprookje wat eens in de zoveel jaar nog eens geschreven wordt. Vroeger waren er meer van dit soort sprookjes, maar tegenwoordig met de oortjes en de berekening hoe zo'n kopgroep moet worden teruggehaald, zie je het zelden meer. Het was het klassieke beeld. 8 rijders die wegrijden, hele dag voorop mogen rijden, zoals dat dan heet. Daarachter kwam het langzaam op gang. De groep dunde uit. Ze waren nog met z'n tweeën over. En die Taco van der Hoorn dacht een kilometer 8-9 van de finish. Ik ga maar. En dan kijk ik wel. En ja, de verschillen werden kleiner en kleiner. Er ontsnapten nog een paar mensen uit het peloton. Op een gegeven moment werd het 22 seconden, 19 seconden. En ja, normaal zie je dan eigenlijk altijd zo heel zuur, zo'n kilometertje voor de streep, dat zo iemand wordt ingehaald. En dan mag je nog als strijdlustigste renner van de lokale burgemeester een teddybeer in ontvangst nemen na afloop. Maar dat is het dan. En ja, en nu, hij bleef vooruit. Ze hadden zich vergist. En dan kun je zeggen, ja, het peloton was er niet goed bij. Maar het was achteraf gezien wel een fenomenale prestatie. Want hij bleef een enorm tempo rijden. Heel zwaar verzet. En ja, eigenlijk ook tot zijn eigen ongeloof. Zelfs een uur na afloop werd hij geïnterviewd. Hij kon het eigenlijk niet bevatten. Won hij gewoon een etappe in de Giro. En ja, het is een jongen die een paar jaar geleden zware hersenschudding opliep. Toen overwoog met wielrennen te stoppen. Toen is hij teruggekomen, heeft hij nog een etappe in de Binkbank Tour gewonnen. Mocht hij bij Jumbo-Visma komen rijden, werd zijn contract niet verlengd. En eigenlijk vlak voor het sluiten van de markt kreeg hij bij deze wat kleinere Belgische ploeg nog een contract. Dus dat is nog maar 4 maanden geleden dat hij eigenlijk dacht, ik ben klaar als wielrenner. Ja, en nu dit. Dus hij was ook, ja, hij was er zelf helemaal ondersteboven van. En het zijn van die mooie sprookjes die eens in de zoveel tijd geschreven worden. Ja. En we zeiden het al vooraf, we moeten een beetje op dagzegers hopen. En ja, dat het deze jongen lukt, is eigenlijk ongelooflijk. Nou, dat is mooi. Is hij in staat tot meer? Ja, dat hoop je dan altijd. En de roze wolk en dat soort verhalen. Natuurlijk zal er een heleboel van hem afvallen, want het maakt in één klap zijn hele ronde ook goed. Het is overigens ook zijn eerste grote ronde, dus dat zegt ook wel iets op zijn 27e. Maar we moeten ons nu niet te rijk gaan rekenen. We moeten dit koesteren vooral, en dat zal hij zelf ook doen. Hij zal nog wel eens een keer meespringen en wie weet. Maar normaal gesproken is dit niet een nieuwe opgang, zeg maar, naar een veel groter succes. Hoor. We moeten dit echt koesteren als sprookje, zeg maar. Vandaag gaat het naar de Sestola. Wat voor rit is dat? Ja, dat is echt een mooie, lastige, heuvelachtige rit. Met name het tweede deel van het parcours is heel heuvelachtig. En voor de liefhebbers, niet voor de renners, voor de kijkers wel, regen en misschien wel natte sneeuw. En dat maakt het gevaarlijk, dus, want er zitten ook een aantal vervelende afdalingjes in. Dan halen we de aloude, 5000 jaar oude wielerwijsheid van stal. Vandaag kun je de ronde niet winnen, maar wel verliezen, zeggen de kenners dan altijd. En de vraag is of die klassementsrenners in die slotdeel van die etappe met een aantal pittige heuvels, en ook wel van de tweede categorie bijvoorbeeld, of ze daar al echt gaan elkaar gaan aanvallen. We zullen in ieder geval een beetje zien wie er in vorm is. Maar het is ook wel een dag voor de avonturiers. En als we dan toch een beetje in Nederlandse succes blijven denken, dan zou Mollema wat mij betreft de Nederlander zijn waar we vandaag op mogen hopen. Maar het kan ook zomaar een grote klassementsrenner zijn, hoor, die vandaag te winnen. Het gaat echt beginnen, de Giro vandaag. Ja, en Mollema is gewend daar in Groningen door weer en wind te fietsen, dus me dunkt. Precies. Daar zetten we op in vandaag. Tom, ik dacht die Super League, nou, dat hebben we nu intussen wel afgeschreven, maar daar komt toch elke dag nog weer nieuws over, hè? Ja, dat blijft maar doorsudderen. Dat komt omdat er 9 clubs als het ware schuld bekend hebben en 3 clubs niet, Real Madrid en Barcelona in Spanje niet. Die zijn al wat in conclaaf met die La Liga, de baas daar van de competitie. Maar nu zei de baas van de Italiaanse voetbalbond gisteren, want Juventus is de derde club die ook nog dwars ligt. Als Juventus zich niet openlijk uitspreekt tegen die Super League, dan gaan ze uit de Italiaanse competitie. Dat zou overigens pas allemaal met ingang van het nieuwe jaar zijn. Maar hij zegt, ja, de reglementen schrijven voor. Je moet je de internationale principes van de bonden erkennen. En als zij dat niet doen, dan is er geen plek voor hun in het Italiaans voetbal. Nou, zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. Die andere 9 die zich inmiddels dus wel hebben teruggetrokken, die hebben een soort straf aanvaard. Die moeten samen, dat is peanuts voor hun hoor, 15 miljoen doneren voor een fonds voor jeugdvoetbal aan de UEFA. En ze moeten komend jaar 5% van hun Europese prijzengeld afrekenen, zeg maar. Nou, voor sommigen wordt dat heel goedkoop, want van die 12 grote clubs ziet het er naar uit dat Arsenal, Juventus, Tottenham Hotspur en Liverpool de Champions League niet halen. Dus dan komen ze op Europese League of Arsenal zelfs helemaal buiten het Europese voetbal valt. Dus dat valt dan mee, die schade voor die andere 9. Maar dit verhaal zal nog wel even doorgaan, want Juventus, Real Madrid en Barcelona blijven zeggen, het plan is heel goed, we moeten er wat mee. Maar ik denk dat dit toch uiteindelijk allemaal met een sisser zal aflopen en Juventus gewoon volgend jaar in de Italiaanse competitie speelt. Tom van der Zek was dat, over wat krenten uit de sportpap. Caro Emerald was dat, uit 2009. Back it up! Misschien zat u gisteravond ook voor de buis, Nieuwsuur. Benieuwd naar Mark Rutte's radicale ideeën voor een nieuwe bestuurscultuur in Nederland. Nou, iedereen vindt daar intussen wat van. Zometeen na 19:30 een nabeschouwing met politiek commentator Xander van der Wulp. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wouters koeriersdienst is opeens zo populair dat Wouter al die pakjes in zijn eentje niet meer kan overzien. Wouters koeriersdienst? Limburg, zei u? Oeh, ik zit net in Groningen. Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Het zijn de lenzen voordeelweken bij Pearl. Profiteer van 25% korting op alle zachte lenzen. Dus pak je voordeel op merken als Acuvue, Bausch & Lomb, Biofinity en Eyewear. Deze actie geldt in onze winkels en op pearl.nl. NPO Radio 1. 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is afgelopen nacht verder geëscaleerd. Na de confrontaties met Palestijnen in Oost-Jeruzalem heeft Hamas zo'n 200 raketten op Israël afgevuurd. De meeste werden door een verdedigingssysteem onderschept. Als vergelding heeft Israël de Gazastrook beschoten en daar zijn 24 doden gevallen, onder wie 9 kinderen. Kinderen tussen de 12 en 15 mogen in Amerika met het Pfizer-vaccin worden ingeënt. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft het coronavaccin van Pfizer goedgekeurd voor hen. Volgens het agentschap is het vaccin veilig en effectief bij jonge mensen. China heeft woedend gereageerd op een aangekondigde digitale bijeenkomst bij de VN over mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang. De Chinese delegatie vindt dat de bijeenkomst, die is gebaseerd op pure leugens en politieke vooringenomenheid, dat die moet worden geannuleerd, zeggen ze. Volgens het land leven alle etnische groepen harmonieus samen in het gebied. De ruimtesonde die materiaal heeft verzameld van een planetoïde is begonnen aan de terugreis naar de aarde. De NASA-zonde landde in oktober op een planetoïde die zo'n 4,5 miljard jaar oud is. Wetenschappers hopen dat het verzamelde gruis meer duidelijk maakt over het ontstaan van ons zonnestelsel. Een tientallen ministers van justitie van verschillende Amerikaanse staten roepen Facebook op om te stoppen met de ontwikkeling van een kinderversie van Instagram. Die is bedoeld voor kinderen onder de 13, die vanwege de Amerikaanse privacyregels nu niet welkom zijn op de app. De ministers waarschuwen onder meer voor cyberpesten en online kinderlokkers. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, er zijn grote verschillen op dit moment. In het westen schijnt geregeld de zon. Elders overheerst de bewolking. En vooral in het noordoosten en zuidoosten valt op dit moment wat regen. Vanmiddag zal vooral in de oostelijke helft af en toe wat regen vallen. Elders ontstaan enkele buien. En vooral in het westen en zuidwesten kan daarbij ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden. En daarbij staat vandaag heel weinig wind. En morgen? Nou, morgen veel van hetzelfde. Het is wel wat droger. Vooral in het zuiden kan nog wel een enkele bui vallen. Maar elders is er toch wel meer ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw 15 tot 18 graden. En ook de rest van de week blijft het redelijk wisselvallig. Met af en toe zon, ook enkele buien. En temperaturen rond de graad of 17. Wouter van Bennebeek was dat. Jolanda van der Velden nu met file nieuws. Het is langzaam rijden op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak over 4 kilometer. Kost je een kwartier extra. En door de werkzaamheden op de A4 loopt het vooral vast op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Knopenburgerveen 3 kilometer. Met een kwartier op onthoud. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. Dat vieren we met de beste feestdeals. Nu sim-only, 10.000 MB minuten of sms'jes vanaf €10 per maand. En tijdelijk geen aansluitkosten op alle abonnementen. De feestdeals vind je op hollandsnieuwe.nl. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar €10. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Het is 4 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, VVD-voorman Mark Rutte, zo wilde hij genoemd worden, was gisteravond gast bij Nieuwsuur om over de vertrouwenscrisis in de kabinetsformatie te praten en over zichzelf, over zijn rol in de crisis. Ja, dan had hij toch af en toe weer die pet van premier op natuurlijk. Duidelijk werd in ieder geval dat Rutte nog steeds hoopt op een nieuw kabinet onder zijn leiding. Hij heeft ook geen moment aan opstappen gedacht in de afgelopen hectische weken. Ik ben lijsttrekker van de VVD. We zijn veruit de grootste partij geworden met 10 zetels afstand op nummer 2. Ik had 2 miljoen voorkeurstemmen. Zo raar als ik nu zou zeggen, ik stap op. Ja, en als u de partij niet... Ik zit niet om te zeggen, jullie moeten met mij werken. Nee. Dat moeten die partijen zelf bepalen. Nee, want anders gaat u... Wij zijn bereid als VVD verantwoordelijkheid te nemen. Fractievoorzitter worden in de Tweede Kamer. Dan gaan wij de oppositie in en dan ga ik de oppositie leiden. Maar ik hoop van harte, ik denk dat het kan. Ik heb er ook ontzettend veel zin in om met een nieuwe ploeg aan de slag te gaan. Nederland uit deze crisis te halen, weer op te bouwen. Rutte, gisteravond was dat in Nieuwsuur. Ik praat door met onze politiek commentator Xander van der Wulp. Xander, goedemorgen. Goedemorgen. Hij had het zelf in aankondiging steeds over radicale ideeën die hij heeft. Over voor een nieuwe bestuurscultuur in Nederland. Heb je die gehoord? Nee, eigenlijk niet. We moeten denk ik concluderen dat Rutte zelf te veel verwachtingen heeft gewekt in de weken aanlopend naar dit interview. Dit was geen groot plan om het allemaal anders te gaan doen. Ik denk dat we vooral hebben zitten kijken naar iemand die nu ruim 10 jaar premier is en dat erg graag nog even wil blijven. Ondanks dat veel andere partijen in de Tweede Kamer en ik vrees voor Rutte ook inmiddels veel mensen in het land op hem zijn uitgekeken. Ja, hij heeft wel wat dingen genoemd, hè, met name aan het eind van het interview. Maar welke dingen wil hij dan echt gaan veranderen? Nou, het viel me eigenlijk vooral op dat hij tussendoor steeds zei dat hij niet opeens echt alles anders wil gaan doen. Dat benadrukte hij. Hij leek niet helemaal door te hebben ook af en toe wat er helemaal misgegaan is de afgelopen tijd. En tussendoor kwam hij dan inderdaad wel met een paar suggesties voor een nieuwe bestuurscultuur. En was hij, kritisch op zichzelf. En hij wil wel zijn werkwijze gaan veranderen. Want hij zegt, ik heb de afgelopen jaren het debat te weinig ruimte gegeven. Heb ik zelf misschien in de afgelopen jaren, in mijn streven naar goede sfeer, snelle besluitvorming. Controle. En ook controle, absoluut. Ben ik ook zeker niet onschuldig aan. Maar ook nodig soms, denk ik, om moeilijke besluiten te nemen. Heb ik zelf misschien ook in die afgelopen jaren te veel bijgedragen aan daarmee het wat laten weg ebben van die grotere tegenstellingen in de politiek. En daardoor, en ook dat hoor ik terug van mijn collega's, het risico dat die grote maatschappelijke debatten niet plaatsvinden in de Kamer. En niet alleen tussen de middenpartijen en de flanken, maar juist ook tussen VVD en GroenLinks, tussen CDA en Partij van de Arbeid. En dat is zo belangrijk. Is het, Xander, realistisch eigenlijk om te denken dat het gaat lukken om de bestuurscultuur zo te veranderen? Nou ja, Rutte zegt dat hij het wil. Heel veel andere partijen willen het. Dus je zou zeggen, als er één keer een moment is dat het veel kans maakt, dan is het nu. Maar het is ook moeilijk, want we leven in een coalitieland waarin we de traditie hebben echt veel afspraken van tevoren te gaan maken, et cetera. Dus ja, het moet allemaal nog waargemaakt worden. Rutte deed nog wel een aantal praktische voorstellen. Zo wilde hij een nieuwe overheidsorganisatie in het leven roepen. Die moet gaan kijken of de besluiten van de politiek wel uitvoerbaar zijn. Want mensen komen nu te vaak in de knel en die kunnen zich dan gaan melden als je in de knel komt bij zo'n organisatie die tussen het kabinet en de Tweede Kamer in moet komen te staan. Interessante club wordt dat. Misschien iets, ja, je denkt misschien aan de ombudsman of zo. Ja. Maar zoiets zou het dan in uitgebreide vorm moeten worden. En daarnaast moet het makkelijker worden om als burger je recht te halen tegenover de overheid. De toegang tot het recht, bijvoorbeeld de sociale advocatuur, moet eenvoudiger worden, zei Rutte. Ja. Hij had het er ook over dat er een persoonlijk gesprek aan zit te komen met Pieter Omtzigt. Want ja, als je het over de formatie hebt, dan valt die naam van Omtzigt natuurlijk ook voortdurend. CDA-Kamerlid. Ja. Dat gesprek zou dan zijn om het onderlinge vertrouwen te herstellen, begrijp ik. Ja, Rutte zei dat hij wil weten waar de boosheid bij Omtzigt precies zit. Op social media leidde dat direct tot allerlei kritiek. Van nou, als je nu nog niet weet waar de boosheid vandaan komt, dan heb je wel onder de grond gezeten. Het CDA is voor Rutte heel belangrijk, want die partij vindt hij essentieel voor een nieuw meerderheidskabinet onder zijn leiding. En dan is het nu echt de vraag of Omtzigt daarin gaat zitten met Rutte. Want na de toeslagenaffaire en alles wat er ook de laatste maand nog is gebeurd, gebeurd, moet er echt heel wat hersteld worden tussen die twee. En als dat niet lukt, dan dreigt binnen het CDA zelf verdeeldheid. En dan, ja, dan wordt het voor Rutte echt ingewikkeld. Ja, ik begrijp dat Omtzigt zelf ook getwitterd heeft dat hij nog wel eventjes thuis blijft. Dat het allemaal wel langzamer gaat dan hij zelf ook dacht. Maar moeten we daar dan echt op wachten voordat er dat er weer wat schot in die formatie komt? Ja, daar lijkt het wel op. Ze hebben dus per sms contact gehad, Rutte en Omtzigt. Rutte wilde het liefst aanstaande vrijdag al met hem praten. Omtzigt heeft gezegd dat hij altijd tot een gesprek bereid is, maar dat het op het moment niet lukt dit soort gesprekken te voeren vanwege zijn toestand. En hij hoopt in het werk eerder weer op te kunnen pakken, maar zijn herstel gaat langzamer dan hij had gehoopt. Door de aanhoudende stroom zaken rond zijn persoon. Dat twitterde Omtzigt, die voor het eerst in een hele lange tijd weer van zich liet horen. Dat betekent inderdaad dat de formatie gewoon heel ingewikkeld blijft. Want het lijkt erop dat dit gesprek eerst moet gaan plaatsvinden. Dat dan de formatie echt weer stappen kan gaan zetten. Maar ondertussen hebben we woensdag een debat met Cenk Willink. Dan moet er een nieuwe informateur komen. En dan, dan moet hij toch gesprekken gaan voeren. Ja. En dat zou dan waarschijnlijk weer over de inhoud gaan en voorlopig nog niet over welke partijen bij elkaar. Dus een ingewikkelde situatie nog steeds. Xander van der Wulp was dat. Gaan we naar China. Dat land doet één keer in de 10 jaar een volkstelling. De nieuwe cijfers zijn net naar buiten gebracht. En wat blijkt, de groei van de bevolking neemt steeds verder af. En dat kan in de toekomst een probleem worden voor China. Contact met correspondent Gary van Pinksteren. Gary, hoeveel Chinezen zijn er nu? Nou, het zijn er volgens die telling 1,41 miljard, dus nog steeds een heleboel. En ook meer dan bijvoorbeeld de bevolking van India. Maar de groei de laatste 10 jaar is maar 0,5% ongeveer geweest. Dus inderdaad een hele kleine groei deze laatste tijd. Ja. Ik neem aan dat je het niet gecheckt hebt, hè, of het precies klopt, die 1,4 miljard. Nou, het interessante is wel dat de Financial Times met een bericht kwam. Die zeiden van, het klopt eigenlijk niet in de zin van dat de groei er volgens de Financial Times niet was, maar dat er juist een afname van de bevolking was. En zij hebben dat dan ook niet zelf nageteld, net als ik niet, maar ze baseren zich dan op berichten die zij kregen van mensen die wel zelf geteld hebben, dus die wel direct bij die volkstelling betrokken waren en mensen die daar de analyses van de cijfers maken. En het is opvallend dat de uitslag van die volkstelling, de cijfers, eigenlijk al in april verwacht werden, maar dat die uitgesteld zijn. En dat het dus niet helemaal zeker is of die cijfers nu wel kloppen. Ook omdat bijvoorbeeld gemeentes en dorpen en zo afhankelijk zijn voor een deel van hun financiering van de overheid. Op basis bijvoorbeeld voor financiering voor scholen, van hoeveel mensen er in zo'n dorp of in zo'n stad wonen. Dus dat stimuleert een beetje tot onnauwkeurigheid of tot het bijbuigen in de cijfers in een richting die jij mooi vindt. Het is ook nog zo, ik ben zelf ook geteld, dat dan weer wel. Ze zijn bij mij aan de deur geweest en dan vragen ze mij gewoon van met hoeveel mensen woon je hier en hoe lang al. En dat lijkt het enige te zijn. Ze lijken me daarbij op mijn woord te geloven. Ja. En wat ook zo is, is dat China niet graag naar buiten zou komen met cijfers dat de bevolking afneemt, omdat dat het idee zou geven dat China misschien minder sterk is, minder krachtig, minder groot dan dat China zich graag presenteert. Ja, want waarom is dat zo erg voor het land als er minder Chinezen worden geboren? Nou, het leidt wel tot echt veel problemen, want juist doordat China een gedwongen één-kind-politiek heeft gehad vanaf 1979, is die bevolking in één klap heel hard teruggevallen. Dus van mensen die dan misschien nog 9 of 10, 11 ooms en tantes hadden, die dan zelf enig kind waren. Dus dat geeft een beetje ook het idee van wat een enorme grote last die groep ouderen kan worden als de bevolking zo afneemt. Dat je echt met heel veel ouderen zit op heel veel jongeren. Dus een sterkere vergrijzing op den duur dan bijvoorbeeld in Europa. En dat er dus ook minder mensen zijn die het geld kunnen verdienen, die de kost kunnen verdienen. Dus dat wordt allemaal, dat levert voor China wel degelijk problemen. Maar die één kindpolitiek die is intussen al een paar jaar afgeschaft. Maakt dat dan niks uit? Mensen vinden 2 kinderen krijgen gewoonweg te duur. En daarom doen heel veel mensen dat toch niet. Zijn ze niet zover te krijgen. Duidelijk. 1,4 miljard hebben we genoteerd. Chinezen zijn er, na de laatste volkstelling die daar is gedaan. U hoorde correspondent Gary van Pinksteren. Dan nu de sport. De gewelddadige overval op het huis van PSV-spits Eran Zahavi is groot nieuws in zijn geboorteland Israël. Zahavi bereidde zich zondag voor op een wedstrijd toen hij te horen kreeg dat de inbrekers zijn huis in Amsterdam waren binnengevallen. Zijn vrouw en drie kinderen werden daarbij vastgebonden en kregen tape op hun mond geplakt. Het geweld choqueert de Israëli's, zegt sportverslaggever Tal Shorer van Channel 13. Zulke overvallen komen hier vrijwel nooit voor, zei hij. En ook vertelt hij dat Israëlische media denken dat PSV na deze gebeurtenis op zoek moet naar een nieuwe spits voor volgend jaar. Na het flitsende optreden van voetballer Arjen Robben afgelopen weekend wordt er flink gediscussieerd over of Robben mee moet naar het EK deze zomer. De Telegraaf legde die vraag voor aan oud-bondscoaches Bert van Marwijk en Guus Hiddink. Van Marwijk noemt het een opportunistische gedachte, maar zegt dat hij er serieus over zou nadenken als Robben fit blijft. Hiddink denkt dat Robben een goede invloed kan hebben op de spelersgroep en noemt hem een grote en inspirerende persoonlijkheid. Maar toch is de kans klein dat Robben echt meegaat naar het EK. Bondscoach Frank de Boer liet gisteren weten dat Robben voorlopig niet in zijn plannen voorkomt. Judoka Tessie Savelkous blijft alles en iedereen verbazen. Ze traint vanaf vandaag weer op Papendal, ruim een jaar nadat ze een horrorblessure opliep. Savelkous' rechterknie ging uit de kom en ze kreeg te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer normaal zou kunnen lopen. Maar na vier operaties en een lang revalidatieproces staat ze vandaag toch weer op de mat. Het voelt als een heel belangrijke stap richting mijn einddoel, zegt ze tegen de Telegraaf. En met dat einddoel bedoelt ze de Olympische Spelen. Door haar goede prestaties voordat ze geblesseerd raakte, heeft ze al een ticket voor Tokio binnen. Het is alleen wel afwachten of ze op tijd fit genoeg is. En in Trouw een interview met zeiler Nicolas Heiner, die in Portugal meedoet aan het WK in de zogenaamde Finn-klasse. Heiner is bezig aan een wisselvallig wereldkampioenschap en daar baalt hij flink van. Hij staat op de 16e plek en had op meer gehoopt. Als ik nu niet presteer, dan doe ik het op de Olympische Spelen ook niet, zegt hij. Heiner denkt zelf dat het komt omdat hij te veel risico's neemt. Toch maakt hij zich geen zorgen voor de Spelen komende zomer. Hij is ervan overtuigd dat hij zijn vorm terug kan vinden. Hoe gaat het op de weg, Jolanda? Best goed. In totaal staat er nu 40 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A44 vanwege de werkzaamheden op de A4. Maar een ongeluk op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Bij de aansluiting met de A15 nu 4 kilometer met een kwartier tot 20 minuten oponthoud. You're still a dreamer. Your grass is full, but you're never fulfilled. Your grass is green, but their grass is greener. You'll never make it to the top of the hill. If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money? Is it love? Is it something, but you're just not sure? Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart. I just don't know what you're waiting for. You've come so far, but you keep pushing farther. You've won the battle and you've won the war. You feel the burn, but you keep pushing harder. But who the hell are you doing it for? If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money, is it love, is it something, but you're just not sure? Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart and a peaceful mind. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. Some people got it all, but never see what's under their noses. You've got a beautiful garden, but you never stop to smell the roses. Een nieuw liedje van Passenger, Mike Rosenberg. Dat is zijn echte naam. What You Waiting For. Het is 11 minuten voor de klok van 8 uur. We gaan naar België, naar Sint-Truiden. Daar is een heus vaccinatieschandaal. Niet ver van Maastricht ligt dat Sint-Truiden. De burgemeester namelijk, Veerle Heeren, die heeft voorgedrongen bij het vaccineren. Ze was nog niet aan de beurt, kreeg toch al een prik en regelde vaccinaties voor vrienden en buren. Gisteravond moest ze zich verantwoorden in de gemeenteraad. Ik wil die feiten politiek allerminst minimaliseren. Zeker niet. Ik heb een grote fout gemaakt door te willen helpen. Ja, ik heb goed willen doen. En ik wil me daar nogmaals voor verontschuldigen. Dat was de burgemeester Veerle Heeren aan het begin van de online raadszitting gisteravond. Contact met correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Kiesja, we horen het haar zeggen, ze wilde helpen. Wat bedoelt ze daarmee? Ja, goedemorgen. Ze wilde goed doen en dan bedoelt ze dat ze ten koste van alles wilde voorkomen dat er 1000 vaccins verloren dreigden te gaan. Want volgens haar was dat het geval op dat moment in het begin. Veel scepsis, veel plek over in dat vaccinatiecentrum. En daarom zei ze, ja, toen ben ik zelf maar gegaan. Maar goed, in maart waren de 85-plussers aan de beurt. En niet de 55-plussers, als de burgemeester. En het bleef ook niet bij de burgemeester alleen. Ze moest gisteren toegeven dat ze ook de namen van 13 anderen tenminste heeft doorgegeven. En daar was haar zoon van 23 bij, haar zus, haar buren en ook haar kapper. En zelf zegt ze daar nu over, ja, ik heb het inderdaad niet goed aangepakt. Ik heb een fout gemaakt, maar ik heb het wel gedaan om te helpen. Er is geen sprake van corruptie. Ja. Hoe ging het verder in dat debat? Heeft ze dat overleefd? Nou ja, je kan je voorstellen dat de oppositie bloedrook natuurlijk. En ook haar eigen partij en de coalitiegenoten, die waren heel kritisch. Ze heeft het formeel wel overleefd. Maar ze doet ook voor onbepaalde tijd een stap terug. Dat is de uitkomst. Haar taken worden tijdelijk overgenomen. En hoe tijdelijk dat zal blijven, ja, dat moeten we afwachten. Ze was wel heel nederig, ging diep door het stof, maar dat was niet goed genoeg. En sowieso zal het de gemoederen hier nog wel even blijven bezighouden. Want de gouverneur van Belgisch Limburg die heeft ook een onderzoek geopend om uit te zoeken of de burgemeester de wet heeft overtreden. En dat loopt ook nog. Hoe is dit eigenlijk bekend geworden? Ja, het kwam via de media naar buiten. En in eerste instantie hield Veerle Heeren de kaken stijf op elkaar. Ze bleef volhouden, ja, kan er niks over zeggen, gaat op een medisch geheim. Maar op een gegeven moment werd die druk natuurlijk zo groot dat ze het toch moest toegeven. Ze noemde het toen een week geleden al een inschattingsfout die ze nu niet meer zou maken. Maar er bleven steeds maar nieuwe verhalen ook naar buiten komen over die zoon en die kapper dus. En gisteren, vlak voor het debat in de gemeenteraad begon, meldde de VRT en de krant Het Nieuwsblad ook nog eens dat al haar medewerkers ook al voortijdig geprikt zijn. Dus ja, het is eigenlijk wel allemaal heel pijnlijk. En ja, de partijen die gingen er hard in gisteravond. Ja. En dan het vaccinatieprogramma in België kiezen. Hoe verloopt dat tot nu toe? Nou, best voorspoedig. In ieder geval sneller dan Nederland. Ze zijn hier bijvoorbeeld nooit gestopt met vaccineren met AstraZeneca. Op dit moment zijn de geboortejaren tot 1975 aan de beurt. En zelf krijg ik ook een vaccinatie vrijdag. Terwijl ik in Nederland nog niet aan de beurt zou zijn. Dus in ieder geval kan je zeggen dat landelijk het vaccinatieprogramma in ieder geval niet onder de vaccinatieperikelen van die voordringburgemeester leidt. Nee, zo is het. In Sint-Truiden dus was dat het verhaal van de burgemeester Veerle Heeren. Onze correspondent Kiesja Hekster. Het thema klimaat moet veel meer terugkomen in de lessen op middelbare scholen. Vandaag bieden scholieren van de actiegroep Klimaat in de Klas een manifest aan in de Tweede Kamer. En daarna volgt een speciale les over het klimaat op de Hofplaats. En de docent die les gaat geven is Wieneke Maris. Goedemorgen, mevrouw Maris. Goedemorgen. U bent de aardrijkskundedocent, eerder al verkozen tot duurzame docent van het jaar 2019. Waarom is dat klimaatonderwijs zo belangrijk? Nou, we zitten op dit moment in een klimaatcrisis. Dat beïnvloedt ons nu al, maar dat gaat natuurlijk de toekomst van onze leerlingen nog veel meer beïnvloeden. En het is gewoon heel belangrijk dat zij genoeg kennis hebben erover, maar ook genoeg vaardigheden om ermee om te gaan en een duurzamere maatschappij vorm te geven. Wat is uw indruk eigenlijk? Zijn die jongeren er genoeg mee bezig? Ja, heel erg eigenlijk. Ik heb veel gesprekken met leerlingen, omdat aardrijkskunde gaat ook veel over klimaatverandering. En ze zijn echt bezorgd. Het doet ze heel veel. En dat blijkt dus ook uit het onderzoek van wat Klimaat in de Klas heeft gedaan. Dat het grote merendeel van de leerlingen zegt, ik wil meer leren over klimaatverandering en over duurzame ontwikkeling op school. Dus in die zin zouden misschien oudere generaties meer bijgespijkerd moeten worden? Ja, misschien wel. Ja. Moet het een apart vak worden, vindt u eigenlijk? Of net als, dus bijvoorbeeld net als wiskunde en geschiedenis? Of kan het inderdaad onder het kopje aardrijkskunde? Ik denk eigenlijk dat klimaatverandering beïnvloedt alle facetten van de maatschappij. En dus zou het onder alle vakken moeten vallen. En mee moeten genomen worden met alle vakken in die zin interdisciplinair gegeven worden. Dus zowel bij geschiedenis als bij aardrijkskunde, als bij, noem het precies, allemaal. Precies, als bij wiskunde. Ja. Je kan het ook bij talen behandelen. Bij kunst komt het ook naar voren. Ik denk dat het heeft een plaats in alle vakken. Economie, natuurlijk. Economie, zeker, ja, precies. Ja. En dan wordt het in feite ingemasseerd en word je er automatisch voortdurend mee geconfronteerd. En komt het natuurlijk ook in top of mind te zitten. Ja, dat hoop ik. Ik denk dat het voor veel jongeren toch al best wel in de top of hun mind zit. Maar ze hebben, en terecht zeggen ze, ja, wij willen ook betrokken worden in wat we leren. Dus wij willen ook meegenomen in de beslissingen over hoe het curriculum wordt samengesteld. Want op dit moment is het curriculum verouderd. Klimaatverandering en ontwikkelingen rond klimaatverandering gaan ontzettend snel. En dat moet het onderwijs gewoon meenemen. En op dit moment gebeurt dat niet genoeg. Nou, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die zeggen van, ja, dat valt allemaal best mee met het klimaat. Die ontkennen eigenlijk de klimaatproblemen. Nou ja, in Den Haag lopen er ook een paar rond natuurlijk, waar dat manifest vandaag wordt aangeboden. Uh-huh. Ziet u dat ook in de klassen terug eigenlijk? Nee, en dat is eigenlijk heel erg mooi. Ik zie het in discussies met mijn leerlingen nagenoeg niet, om eerlijk te zijn. Ze zijn echt doordrongen van de wetenschap over klimaatverandering en wat er nu aan de hand is. Dus er zit nooit iemand tussen die zijn vinger opsteekt en zegt van, ja, is dit allemaal wel zo? Nee, eigenlijk niet. Ik heb ze niet in de klas. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. En ze zullen er wellicht op andere scholen zijn. Maar het is zeker geen grote groep. Ja. En dan gaat u straks die les geven. Hoe gaat u dat doen? Ja, dat is natuurlijk een uitdaging, want het is buiten. Iedereen kan meedoen die er ook omheen staat. Zo is het opgezet. Dus ik zal eerst vragen, heb jij het gevoel dat je genoeg doet voor het klimaat? En dan kunnen we een lijn vormen met, ik doe genoeg voor het klimaat aan de ene kant en ik ben het daar niet mee eens aan de andere kant. Dan kun je, dat is een continu, dus je kunt gaan staan waar je voelt dat je thuis hoort op die lijn. Dan ben ik heel benieuwd of mensen het gevoel hebben dat ze genoeg doen, of eigenlijk het gevoel wat je vaak bekruipt van, wat ik ook doe, het is nooit genoeg. En daar gaat de rest van de les eigenlijk over. Is hoe kunnen individuen, bedrijven, overheden en organisaties bijdragen aan oplossingen voor klimaatverandering? Ja. Op de Hofplaatsen in Den Haag, ja, bijzonder. Er zullen ongetwijfeld ook politici rondlopen. Mogen die aanschuiven? Ja, zeker. Heel graag wel. Ja. Nou, ja. Ik wens u veel succes. Het weer is volgens mij redelijk, toch? Ja, het ziet er nu goed uit. Het zonnetje schijnt, dus ik hoop het. Ja. Nou, dat is dan wel handig als het inderdaad gaat over het klimaat. De klimaatles in Den Haag gegeven dus door Wieneke Maris in het kader van klimaat in de klas. Vragen, vergeten vragen zeker, aan en opmerkingen. Ze zijn van harte welkom. U weet dat intussen. En u kent intussen ook wel de Riedel, mag ik hopen. Maar toch nog maar even, hekje R1JN via Twitter. U kunt mailen r1jn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. Maar ze speelden goed, hè? Ja. Supporters vol passie. Ja, ik vermaak een buik voor Zaterdagraad, hoor. Spelers gaan tot het uiterste. Omdat we niet altijd 90 minuten lang zo goed zijn als de allerbeste, moeten wij het ook hebben van mentaliteit. Voetbalclub Almere City heeft één doel. We zijn erbij, hè? Pas op. Promotie naar de Eredivisie. We nemen de training op met een drone. Zo kun je van boven eigenlijk alles heel goed zien. Ik ben Tina. Ik ben hier de kok. Tim, morgen, kom op. Ga naar je favoriete podcast-app en luister de podcast Promoveren met Almere. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes.

Sorry, mag ik jou wat vragen? Ja. Wat betekent vrijheid voor jou? Dat ik wat te kiezen heb. Nou, dat heb je met de Opel Grandland X Hybrid. Dankzij de 4 rijstanden heb je de vrijheid om te rijden zoals jij wilt. Bovendien krijg je €1400 voordeel ten opzichte van de benzineautomaat. En een gratis upgrade naar de Business Elegance uitvoering. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal €35.000 heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 8 is het. Het schiet niet echt op met het vaccineren van zorgpersoneel in ziekenhuizen. Tot nu toe is maar de helft van de ziekenhuismedewerkers gevaccineerd, belt BNR Nieuwsradio. Ik praat erover met Stella Salden van Nu 91, de beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers. Mevrouw Salden, goedemorgen. Goedemorgen. Helft van het ziekenhuispersoneel nog niet gevaccineerd tegen corona, terwijl er al maanden wordt gevaccineerd. Verbaast u dat? Ja, dat is heel teleurstellend. En zeker ze weten dat onze achterban natuurlijk dagelijks in contact komen met mogelijke covid-patiënten. Dan is het niet te begrijpen dat zij niet de hoogste prioriteit krijgen om de mogelijkheid te krijgen om zich te laten vaccineren. Wat hoort u daarvan terug? Waarom gaat het zo langzaam? Ja, er zijn keuzes gemaakt op basis van schaarste van de vaccins die er zijn. En daar heeft de minister keuzes gemaakt. En met veel druk uit te oefenen zijn we in ieder geval blij dat het zorgpersoneel, die in ieder geval direct het patiëntencontact heeft en mogelijk dus met covid-patiënten werken, nu wel voorrang heb gekregen. Maar dat betrof slechts 14.000 vaccins. En dat is te weinig, want we hebben 270.000 mensen in de zorg werken in de ziekenhuizen. En we vinden dat die gewoon de allerhoogste prioriteit moet krijgen. Gezien ze natuurlijk al een jaar lang in die frontlinie staan. En dus ook extra risico lopen om dagelijks besmet te worden. Zijn er veel zorgen bij de medewerkers? Ja, zorgen, maar ook een gevoel van machteloosheid. Zeker in combinatie met eventuele versoepelingen die nu weer gaan komen. Het is voor hen ook een gevoel van dweilen met de kraan open. Het piept en het kraakt. Er zijn al heel veel zorgmedewerkers ziek geraakt in de afgelopen maanden. En dat betekent ook veel ziekteverzuim, maar ook veel gaten in de roosters. En de druk wordt daardoor steeds verder opgevoerd. Want vanuit het kabinet wordt voortdurend gezegd dat het zorgpersoneel prioriteit heeft. Maar u denkt dat dat niet zo is? Nou, een klein gedeelte heeft prioriteit gekregen. Dat was in december de acute en de spoedzorg en de zorg op de covid-afdelingen. Daar is nog een 14.000 vaccins bijgekomen met veel druk van onder andere Nu 91... om in ieder geval verpleegkundigen die ingezet worden op die covid-afdelingen gevaccineerd te krijgen. Maar u kunt zich voorstellen, in een heel ziekenhuis werken mensen met patiëntencontact en je weet aan de buitenkant nooit of iemand wel of niet besmet is. Ja. En dat betekent dat ze gewoon eigenlijk een hoog risico lopen. En wij vinden dat ten alle tijde gezorgd moet worden dat zij als eerste goed beschermd zijn. Ja. Nou, hoor je en lees je verhalen van huisartsen die vaccins over hebben, die ze soms weg moeten gooien. Hè? Er is nu, begrijp ik, zelfs een speciale website gestart, prullenbakvaccins, ja, om het verspillen tegen te gaan. Wat denkt u als u dat soort dingen allemaal leest? Ja, natuurlijk mag niks verspild worden, want het is echt één vaccin te veel. Maar het is wel onmogelijk dat het gebeurt en dat er dat huisartsen op het eind van de dag gewoon met vaccins overzitten door het systeem wat hebben ingericht, dat ze deze vaccins niet kwijt kunnen, terwijl er een hele harde schreeuw is voor deze vaccins. Dat is bijna onbegrijpelijk. Hm. Hebt u als bonden eigenlijk nog contact met de minister, coronaminister Hugo de Jonge? Ja, regelmatig en heel vaak. En wij hameren erop dat dat zo snel mogelijk geregeld moet worden. En dat blijven we ook doen. En we maken ook iedere keer duidelijk hoe belangrijk het is dat door ook het tekort aan verzorgende verpleegkundigen, dat we die zorg met z'n allen overeind moeten houden. En dat het belangrijk is dat die vaccinaties nu zo snel mogelijk gaan plaatsvinden in de zorgpersoneel. Ja, en dan zegt hij, ja, dat ga ik mijn best voor doen. Ja, hij zegt, er komen nu heel veel leveringen aan. En dat klopt ook. In deze komende weken staan er nodige vaccinleveringen. Dus dat is in ieder geval positief gestemd. Daartegenover staat wel dat de versoepelingen steeds verder gaan. Ondanks het feit dat we de ziekenhuisopnames en de IC-opnames maar zeer licht zien dalen. Eigenlijk te weinig dalen voor de geruststelling die je zou moeten hebben om te kunnen versoepelen. En dat maakt dat je in een spagaat komt in de samenleving. Enerzijds de samenleving die open wil, maar aan de andere zijde het zorgpersoneel wat er toch alleen dan voor staat om die zorg op een verantwoorde en goede manier te kunnen blijven geven. Dank voor uw reactie, Stella Salden van Nu 91, de beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers.

Ik zet even een van onze beste mensen hierop. Ja, ik bedoel, het moet wel kloppen wat je hier zegt, zeker, op deze zender. Kielijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kreeg gisteren een reactie van iemand die zei van... dit is zo leuk, dat praatje van jullie, zo voor 8:30. Echt? Die vond het leuker nu dan het ooit was na 8:30. Oké, nou dan houden we hem erin. Ja. Toch, luisteren wij meteen naar. We doen het ook eigenlijk vrij spontaan. Er is niks gescript of zoiets. Overal zijn hier tekstschrijvers voor, maar dit gaat echt puur uit de losse pols. Want dan stel ik bijvoorbeeld de vraag, waar gaat het straks over in Stand.nl? En dan geef ik over het algemeen als antwoord wat de stelling is. En dat is in dit geval de oproep van burgemeester Paul de Pla. Die spreekt namens de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. Hij onderzoekt de sociale impact van het coronavirus. En hij zegt, eigenlijk is de tijd rijp nu dat de landelijke overheid zich terugtrekt als projectleider. En dat die niet meer top-down gaat bepalen wat wij allemaal moeten doen. Maar dat op lokaal niveau nu geregeld gaat worden waar wel of niet versoepelingen kunnen plaatsvinden. Het is echt een leuk gesprekje voor de mensen die nu meekijken. Jurgen zit nu onder zijn bureau en heeft echt totaal geen aandacht voor wat ik aan het zeggen ben. Ik kan niet door jou heen praten. Ik moet even iets tegen die jongens zeggen. En mijn pen viel op de grond. Maar ga vooral door. Paul de Pla heb ik onthouden. Paul de Pla. Volgens mij gaat hij straks na 9 uur zelf toch, ook even. Want zal hij het zelf ook toelichten. Dus ik zou zeggen, luister daar vooral naar. En bel dan ook om te vertellen hoe u daarover denkt. Want het komt er dus op neer. In het begin was het argument, Nederland is te klein om het lokaal te organiseren. Dat is heel even geprobeerd. Maar de nood was toen hoog en werd ook gezegd, je krijgt een soort waterbedeffect als je ergens je kroeg opengooit en op een andere plek niet, dan komt iedereen gezellig naar die ene gemeente toe waar de kroeg open is. Dus de vraag is een beetje, gelden die argumenten dan nu in één keer niet meer? Hoe staat u daar tegenover? Bent u ondernemer? Werkt u in de zorg? Bent u zelf werkzaam voor een gemeente of bij de handhaving? Daar hebben we natuurlijk ook vaak genoeg van de politie gehoord, van eenduidigheid sterkt ons in de handhaving, anders wordt het alleen maar lastig. Wat is wijsheid in deze fase van het coronabeleid? De stelling is, het moet voortaan op lokaal niveau worden bepaald. Dus dan komt het erop neer, vanavond laatste persconferentie. En vanaf daarna is het gewoon aan de lokale autoriteiten. Praat mee, 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101, stemmen kan via de site van stand.nl. En natuurlijk reageren op die stelling. Het coronabeleid moet vanaf nu op lokaal niveau worden bepaald. En straks om 9 uur dus Paul de Pla. En vanochtend nog veel reacties op de bespiegelingen van VVD-voorman Mark Rutte. Gisteravond in Nieuwsuur, zo wil hij de polder gaan omschoffelen. Zometeen na 8:30 reageert CNV-voorman Piet Fortuyn. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. NPO Radio 1. 8:58, de hoofdpunten van het nieuws. VVD-leider Rutte gaat niet opeens allerlei dingen anders doen, maar hoopt wel het vertrouwen van de Tweede Kamer terug te winnen en door te kunnen als premier. In Nieuwsuur kwam Rutte met wat suggesties voor verbeteringen, zoals een nieuw overheidsorgaan dat moet kijken of besluiten van de politiek uitvoerbaar zijn. Israël heeft de Gazastrook beschoten als vergelding voor Palestijnse raketaanvallen op Israël. Bij de beschieting van de Gazastrook zijn 24 doden gevallen, onder wie 9 kinderen. Het geweld is een nieuwe escalatie. Het is al dagen onrustig. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft het coronavaccin van Pfizer ook goedgekeurd voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Volgens het geneesmiddelenagentschap is het vaccin veilig en effectief bij jonge mensen. Bij een klinische proef onder meer dan 2000 jongeren bleek niemand besmet geraakt met het coronavirus. De coronamaatregelen op Aruba worden vanaf vandaag versoepeld, melden lokale autoriteiten. Zo wordt de avondklok verkort van 12 uur tot 4:30. En op Aruba is het aantal nieuwe coronagevallen nu al een tijdje laag. Een Belgische burgemeester legt haar werk tijdelijk neer vanwege een onderzoek naar een vaccinatieschandaal. De burgemeester van Sint-Truiden heeft zichzelf en 13 familieleden, vrienden en collega's voorgetrokken voor een coronavaccin. Ze zegt zelf dat het niet om corruptie ging, maar om een onverstandige, spontane actie. De weersverwachting dan bij Weerplaza Wouter van Bernebeek. Wat wordt het vandaag, Wouter? Nou, we zien op dit moment een tweedeling. In het westen en zuidwesten schijnt geregeld de zon. Elders overheerst nog wel de bewolking. En vooral in het noordoosten is het op een aantal plaatsen vrij nat. Lokaal is al tussen de 15 en 20 mm neerslag gevallen daar. En in de rest van het oosten en zuidoosten ook gaat het in de loop van de ochtend ook wel af en toe regenen. Daar dus een wat grijze dag. Elders dus geregeld zon, maar in de loop van de dag ontstaan er in het midden en westen ook wel een paar losse buien. Daar zou plaatselijk onweer bij kunnen voorkomen. En het is vanmiddag toch vrij warm, met temperatuur rond 18 of 19 graden op veel plaatsen. En wat is de verwachting voor de rest van de week? Ja, de komende dagen blijft het toch wisselvallig. Waarschijnlijk is het morgen wel op de meeste plaatsen droog. Ook dan is het een graad of 18 met geregeld zon. Vanaf donderdag krijgen we weer te maken met enkele buien. Daarbij kan soms ook onweer voorkomen. Maar de temperatuur blijft wel op niveau, met elke dag tussen de 16 en 19 graden. Wouter van Bennebeek was dat. Dan Jolanda van der Velde met filenieuws. Met vertraging vooral op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken bijna 20 minuten vertraging. Dat heeft voor een deel te maken met problemen op de spitsstrook op de A28 Zwolle-Utrecht. Die is door een technische storing dicht. Daardoor op de A28 zelf tussen Nijkerk en Afrit Maarn ongeveer een kwartier vertraging. Verder door de werkzaamheden op de A4 loopt het vast op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Knopend Burgerveen 10 minuten vertraging. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat Vonk. Ik heb nooit anders geweten dan dat ik techniek leuk vond. Ik ken het niet anders. En waar je vroeger alleen speelde, doe je het nou samen met een team. Het is alleen veel groter, complexer geworden. Samen met gepassioneerde mensen als windengineer Stefan bouwt Shell met haar partners een nieuw windpark op zee. Lees meer over onze windenergie op shell.nl. Tuinmeubelen? Bezoek Kaesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar kaesmit.nl. 6 minuten over 8:30, het NOS Radio 1 Journaal. Als hij weer premier wordt, dan wil VVD-voorman Mark Rutte een aantal veranderingen in het bestuur doorvoeren. In het intussen veelbesproken interview met Nieuwsuur zei hij dat er in de ministerraad meer ruimte moet komen voor discussie. En de fractieoverleg op maandag, die moeten minder belangrijk worden gemaakt, zei Rutte. En ook wil hij wat veranderen aan de manier van samenwerken met de werkgevers- en werknemersorganisaties. De zogenoemde polder. Hoe ga je om met de polder? Ik denk dat het van belang is dat als wij in de toekomst maatschappelijke akkoorden sluiten met vakbewegingen en werkgevers, dat we altijd eerst in de Kamer een debat hebben over de hoofdlijnen. Wat zijn de begrenzingen van wat we willen bereiken? En dat niet een kabinet zomaar in de polder gaat onderhandelen en met een resultaat naar de Kamer komt, maar altijd vooraf een mandaat van de Kamer heeft, waar gaat het over? Piet Fortuyn is voorzitter van vakbond CNV. Meneer Fortuyn, goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet niet, zat u gisteravond te kijken ook naar dat interview om 9:30? Ik heb hem teruggekeken, ja. Oké. Nou goed. En toen, wat gebeurde er toen hij dit zei? Nou, ik vond het een hele verrassende uitspraak. En ik snap het in het kader van de politieke drang om te overleven. Maar de polder heeft ons zoveel goeds gebracht de afgelopen jaren. Ik was hoogst verbaasd. Ja, is het zo gek eigenlijk wat hij zegt? Want als u wat afspreekt met de regering, dan gaat u ook terug naar de achterban. Nee, natuurlijk ga je terug naar de achterban. En ik hecht aan dualisme en ik hecht aan transparantie. Maar nog niet heel lang geleden was de polder een van onze belangrijkste paleltjes in het buitenland. Er kwamen delegaties naar Nederland toe om te kijken hoe wij in de polder zaken deden met de werkgevers en werknemers en naar het kabinet. Nog heel recent. Prees iedereen de polder, omdat er mee werd gedacht in de corona-steunpakketten. Ja, dus ik vind deze opmerking een beetje uit de bocht vliegen. Wordt zoiets eigenlijk nog een beetje voorgekookt? Wist u ervan dat dit soort gedachten in zijn hoofd leefden? Of kwam dit echt als donderslag bij helder hemel? Dit was echt een duveltje uit een doosje. Dus deze was echt volledig onverwachts. En nogmaals, ik snap het belang van de Kamer. Ik hecht daar ook aan. Er wordt overigens ook heel veel met Kamer overlegd tussen polder en Kamer. Maar we moeten ons goed realiseren dat de polder is een van een heel waardevol instrument om breed gedragen akkoorden te realiseren. Ja, want waar je natuurlijk in andere landen wel veel sociale onrust ziet, hè, waarbij het lang niet altijd zo soepeltjes gaat in dat overleg, daar valt het hier in Nederland natuurlijk nog wel mee. Tegelijkertijd is er ook wel de kritiek dat het dan wel vaak hele grijze akkoorden worden, of dat het ook wel heel lang duurt voordat er eens een keer een akkoord is, omdat iedereen zijn plas erover moet doen. Nou ja, kijk, dat was de kritiek die natuurlijk wel langer, ook 10 jaar geleden, er was. De polder is te stroperig en het duurt allemaal te lang. Maar dat is wel een hele andere orde. De polder zorgt er ook voor dat er draagvlak is. En op het moment dat de polder zijn werk niet meer doet, dan loop je het risico dat het allemaal naar de decentrale tafels toe gaat. Dat het gaat radicaliseren. Meer arbeidsonrust, meer gedoe. Ja, en voor mijn gevoel is dat nou precies datgene, het waardevolle van de polder. Goed overleg tussen vakbonden en werkgevers. En een duidelijke relatie naar de politiek, waarbij uiteraard iedereen altijd zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Ja. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld toch maar even de coronasteunpakketten, NOW, TVL-regelingen, hebben er wel voor gezorgd in die driehoek werkgevers, werknemers en politiek, dat we heel veel bedrijven overeind hebben kunnen houden en daarmee ook heel veel werkgelegenheid. Ja, dus, zonder meer de kracht van de polder. Ik wil nog even iets anders met u bespreken. Want het gaat natuurlijk over de pensioenen nu, over de AOW, de pensioenwet. En de vraag of mensen in zware beroepen na 45 jaar werken vervroegd AOW mogen krijgen. Minister Koolmees van Sociale Zaken die reageerde daar gisteren op. Laten we even luisteren. Wat het grootste probleem is, wat uit het onderzoek naar voren is gekomen, is dat wij eigenlijk geen gegevens hebben voor 1998. Dus dat we niet precies weten hoeveel mensen hebben gewerkt voor 1998, hoeveel uren. En dan zou bijvoorbeeld ook in mijn geval mijn bijbaantje bij de supermarkt van mijn 15 jaar ook meetellen. En iedereen begrijpt dat natuurlijk niet de bedoeling is van zo'n regeling. Er zijn ook allerlei problemen tussen bijvoorbeeld de verdeling tussen mannen en vrouwen. Mensen die zijn gestopt tijdelijk met werken, omdat er bijvoorbeeld kinderen kwamen. Die dan ook weer een gat hebben in zo'n arbeidsverleden. Al met al zijn er heel veel technische problemen bij zo'n regeling, die het eigenlijk onmogelijk maken om via zo'n 45 dienstjaarregeling tot een oplossing te komen. Te ingewikkeld, zegt Koolmees, zo'n regeling. En de vakbonden hadden daar juist op aangedrongen. Dus wat vindt u ervan als hij zegt dat dit niet kan? Ja, het maakt wel onderdeel uit van het pensioenakkoord. En daar hebben we al lang en heel lang over gesproken. En ik snap best dat dat soms lastig is, uitvoeringsbepalingen. Maar heel veel werknemers kunnen echt wel aantonen van met arbeidsovereenkomsten, toen ben ik in dienst gekomen, ik werk zo lang bij de werkgevers. Werkgevers kunnen aantonen dat mensen een gouden horloge hebben gekregen bij 25 jaar in dienst of 40 jaar in dienst. Dus ik denk dat het veel meer mogelijk is dan de heer Koolmees nu aangeeft. Die denkt heel erg macro, heel erg generiek. Maar als je echt het vergrootglas erop legt, heel veel werknemers kunnen wel degelijk aantonen dat ze langdurig in zware beroepen hebben gewerkt. Dus wat ons betreft moeten we deze discussie met de politiek echt nog voortzetten en is die nog niet af. Dit punt is wat u betreft niet van tafel? Nee, zeker niet. Nee. Zware beroepen raakt heel veel mensen. Mensen hechten er ook aan. En als je 45 jaar hebt gewerkt, waarvan bijvoorbeeld heel veel jaren in de ploegendienst of heel lang op de steiger in de bouw, ja, dan ben je echt wel versleten. En dat u daar nog een keer over gaat steggelen met de politiek, gebeurt dat dan straks in achterkamertjes? Of gaat dat in alle openheid, zoals Rutte wil, met de Kamer erbij, die zich er ook mee gaat bemoeien? Wat mij betreft zo transparant als maar kan, met de Kamer erbij. Wat mij betreft mag de camera op de onderhandelingen staan, geen enkele moeite mee. Het is een belangrijk punt voor onze achterban. Het is onderdeel van het pensioenakkoord. En de brief van Koolmees geeft ook wel nog ruimte om het erover te gaan hebben. Hij heeft de deur niet helemaal dichtgeslagen. Dus wat mij betreft moeten we dit gesprek echt nog wel voortvoeren. Ja. Dank voor uw reactie. Piet Fortuyn is dat, voorzitter van vakbond CNV. In de straat van Hormuz, voor de kust van Iran, hebben Amerikaanse marineschepen gisteravond waarschuwingsschoten afgevuurd. Dat deden ze richting Iraanse speedboten. En dat gebeurde allemaal terwijl een Amerikaanse kernonderzeeër daar voer, begeleid door een aantal marineschepen van de Verenigde Staten. Ik ga daarover praten met Jamie Karreman. Dat is een journalist gespecialiseerd in marinezaken. Meneer Karreman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er bekend over dat incident verder? Hoe is dat verlopen daar? Inderdaad, in de Amerikaanse nucleaire onderzeeboot die voert door de straat van Hormuz, begeleid overigens door schepen van de Amerikaanse kustwacht. Die werden op een gegeven moment genaderd door een aantal Iraanse speedbootjes. Dat zijn bootjes van de revolutionaire garde. Op een gegeven moment zijn er twee bootjes afgeweken van die koers en echt dichter naar die Amerikaanse onderzeeboot gaan varen, die boven water voer. Toen zij niet reageerden op allerlei signalen, dus met scheepshoren, signaal met gewoon door radiocontact te maken, zijn er twee keer waarschuwingsschoten, follies met machinegeweer gegeven op afstand van, van die bootjes. En daarna zijn ze afgedraaid. Maar goed, wie de internationale politiek een beetje volgt, weet dat dat nogal gespannen is tussen Iran en de Verenigde Staten. Dus schrikt u hiervan als je dit dan hoort? Nee, op zich niet, want het is wel al een tijdje geleden dat dit voor het laatst gebeurt, maar dit komt wel vaker voor. Het is wel vaker, in 2016 en 2017 gebeurde het ook. Waarschuwingsschoten, omdat die bootjes te dichtbij kwamen. Maar wat we weten bijvoorbeeld van ook van andere marineschepen, van het Nederlandse marineschip De Ruiter, vorig jaar in die wateren voer, die zijn ook genaderd door Iraanse bootjes. Die worden ook ondervraagd en die laten zich daar ook zien. Die bleven wel op grotere afstand, overigens, voor zover bekend. Dit zijn dingen die wel vaker gebeuren. En een waarschuwingsschot, wat betekent dat in de praktijk eigenlijk? Wat gebeurt er dan? Nou, zo'n schip heeft een aantal loopt een aantal stappen. Van, als zij op afstand blijven, dan wordt er wel contact opgenomen. En naarmate zij te dichtbij komen, en nu ging het dan op een afstand van 140 meter, hebben zij gezegd van nou, we gaan nu twee waarschuwingsschoten afvuren, of twee salvo's. En als zij dan niet daarop reageren, dan komt er een volgende stap. Mm. Maar dat is tot nu toe ook niet gebeurd. En dat is die waarschuwingsschoten, dat is wel een tijd geleden, maar dat is wel iets wat vaker gebeurt. Maar dat waren dan ook Amerikaanse schepen waarbij dat gebeurde. Ja. Want het loopt natuurlijk wel uit de hand als ze wel raak gaan schieten. Ja, dat klopt. Ik denk ook, je kunt je ook afvragen van wat is nou precies de bedoeling van zo'n van die bootjes. Willen zij echt zo dichtbij komen en echt iets gaan doen om schade toe te brengen aan zo'n onderzeeboot? Ik twijfel eraan. Ik denk niet dat dat echt het plan is. Zij willen zich laten zien. Ze willen provoceren. Bekend is dat de Iraanse marine ook oefeningen heeft daar met van een model van een Amerikaans vliegkampschip, wat veel kleiner is en wat zij dan daar demonstratief tot zinken brengen tijdens oefeningen. Dat heeft meer te maken met gewoon het beeld wat zij naar buiten willen brengen. Mm. Dan daadwerkelijk echt een actie willen ondernemen. En dat de Amerikanen zo reageren, want ik begrijp dat gaat dan in een soort van kleine speedbootjes, hè, waarmee ze komen, de mensen van Iran. Dat dan ook niet wat over de top misschien? Of hoort dat ook bij dat hele spel? Of het over de top is, dat is lastig te zeggen vanaf Nederland en verder vandaan. Het is wel zo, in die water is het heel onoverzichtelijk. Er zijn heel veel bootjes daar. Er is heel veel scheepvaartverkeer. Die bootjes kunnen ineens ergens achter vandaan komen. Je vaart daar met een nucleaire onderzeeboot. Daar wil je ook gewoon van dat, sowieso van marineschepen, dat die bootjes op afstand blijven. Is het dan aan de ene kant is het wel zo natuurlijk dat er veel meer spanning is tussen Iran en Amerika. Aan de andere kant is het wel, er zijn wel incidenten geweest, dit soort incidenten. Het gebeurt ook tussen Iran, tussen Iraanse en Amerikaanse marineschepen. Amerikaanse marineschepen die daar in de regio komen, die laten zich ook daar op een andere manier zien. Die komen daar ook minder om. Met een neutralere houding. Die laten zich daar ook op zien. Want laatst is er een Belgische fregat doorheen gevaren. Die heeft geen waarschuwingsschoten hoeven afvuren. Nee. Dus in die zin is het ook steeds een beetje aantrekken, uitdagen, dus dat soort... dat idee ja. Dus. Goed, nou, dank voor de toelichting bij dat incident dus in de straat van Hormuz voor de kust van Iran. Amerikaanse marineschepen hebben daar waarschuwingsschoten afgevuurd richting Iraanse speedboten. U hoorde Jamie Karreman, journalist gespecialiseerd in marinezaken. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Acteur Tom Cruise gaat zijn 3 gewonnen Golden Globes inleveren. En dat doet hij in het licht van de diversiteitsdiscussie die rond de prijs is ontstaan, melden verschillende internationale media. Televisiezender NBC meldde eerder al de Golden Globes niet uit te zenden vanwege een gebrek aan diversiteit binnen de organisatie. En daar sluit Cruise zich nu dus bij aan. De 90 journalisten die mogen stemmen werken allemaal in de buurt van Los Angeles. En vorig jaar kwam er al kritiek omdat er te weinig journalisten van kleur bij zitten. In het AD aandacht voor een jubileum, want vandaag bestaat bouwmarkt Gamma 50 jaar. In 1971 ging de allereerste zaak in Breda open, die zich richtte op de doe-het-zelf-markt. En daarmee werd voor een groot publiek het zelf klussen in en om het huis mogelijk. En tegenwoordig worden schuttingen en douchewanden vooral online besteld. Maar volgens topman Harm-Jan Stoter kun je voor 1 product toch het best naar een fysieke winkel komen. De spiegel, want die komt bijna altijd gebroken aan. De krant schrijft ook nog over de bekende slogan, dat zeg ik. De Rotterdamse acteurs Martin van Waardenberg en John Buisman die zorgden als de typetjes Sjaak en Freek Willem daarmee voor de naamsbekendheid van Gamma. Een goed nieuws dat gisteren bekend werd voor de fans van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Er komt een theatervoorstelling van de zanger die bijna 10 jaar geleden overleed. Musquets goede vriend Ruby Leukveld vindt het heel mooi, zegt hij bij RTV Drenthe. Het bijzondere en heel apart natuurlijk. Kijk, ik had niet verwacht dat 10 jaar... dat er nog zoveel over en met hem te doen was. Als je weet door de jaren heen wat ik nog steeds voor hem doe. Ik noem het altijd voor hem. Mensen die om foto's vragen of andere dingen, projecten. En nu dit, en ga maar door. Dus die man die leeft gewoon nog steeds voort. En de theatervoorstelling is in september voor het eerst te zien in Assen. Dan is het precies 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleed. In de Volkskrant een groot artikel over wat voor veel mensen misschien een guilty pleasure is. Karaoke. Voor jou ook, Jurgen? Guilty pleasure? Nou, nee. Ja, ik heb het wel eens gedaan, hoor. Maar, nee. Nee, ik dacht dat jij er juist niet zo fan van was. Nee. De krant zocht uit wat nou de kick van karaoke is. Als ik de microfoon in mijn hand heb, dan voel ik me machtig, zegt cabaretier Jip de Porter. De schrijfster Saskia Noord die noemt het samen zingen een bijna meditatief kumbaya-moment. En weer een andere karaoke-liefhebber zegt in de krant dat hij er voor corona soms wel €900 per maand aan uitgaf. Dan stond hij soms de hele dag te zingen in de karaokebar. Ja, dat zijn de ergste. Ja, gewoon de hele avond op dat podium staan. En er niet meer vanaf komen. En ook denken dat ze echt goed zijn. Ja, ja, nou ja, deze zegt dus dat het therapeutisch werkt. Maar ja, sommigen die zien het natuurlijk ook gewoon als zingen onder douche, maar dan eindelijk met publiek. Ja, ja. Ja, de krant geeft ook nog wel een paar instapnummers voor wie het allemaal nog heel nieuw is. Dus wat makkelijke nummers om te beginnen. Don't Go Breaking My Heart van Elton John bijvoorbeeld. Die heb ik trouwens wel in Tokio een keer gedaan. Ja, oh, dat is daar het land van de karaoke, ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Of voor de jongere zangers Watermelon Sugar van Harry Styles. Jolanda, ben jij van de karaoke? Ik zou het niemand aan willen doen. Nee hoor, nee. Nee. Oké. Nou, doe dan maar gewoon de files. Oké, door een technische storing is de spitsstrook dicht op de A28 Zwolle-Utrecht. Daardoor bij de afrit Maarn 10 minuten vertraging. Billy Preston nu op NPO Radio 1. You gotta have something if you wanna be.

eigenlijk wel een enorm verlangen om even het land uit te gaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan hoop ik toch wel dat ik gevaccineerd ben en dat het land daar ook veilig is. Een studio met bevlogen gasten. Als je nog niet naar het buitenland kan, is Nederland een fantastisch alternatief, want je hebt werkelijk alles hier. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Wat ik ongehoord vind, is dat je een boeking plaatst met in je achterhoofd: als ik toch naar Spanje kan, dan annuleer ik op het laatste moment. De vertrouwde nieuwsquiz. Nou, dat ging wel beter, die tweede ronde. Maar een score van 16. Dat is al heel weinig. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met predictive adaptive cruise control. Have it all. En rijd de Seat Tarraco al vanaf €37.490. En voordeel oplopend tot €5.000. De Seat Tarraco. Alleen voor jou en je familie. Kijk op seat.nl. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Een vast laag tarief ongeacht de waarde van je huis. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Burgemeester Paul de Pla van Breda wil dat gemeenten meer zeggenschap krijgen over de coronamaatregelen. En VVD-leider Mark Rutte houdt hoop op een nieuw kabinet onder zijn leiding. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Ondanks de vertrouwenscrisis in de kabinetsformatie hoopt VVD-leider Mark Rutte nog steeds op een kabinet Rutte 4. In een interview in Nieuwsuur was hij kritisch op zichzelf en hij kwam met een paar suggesties voor een nieuwe bestuurscultuur. Zo wil hij meer ruimte creëren voor discussie en de burger weer voorop stellen. Maar hij zei ook dat hij echt niet opeens alles helemaal anders zal gaan doen. Verder werd duidelijk dat Rutte en CDA-kamerlid Omtzigt met elkaar gaan praten, maar het is nog niet bekend wanneer. Omtzigt wil eerst verder herstellen. Israël heeft vanochtend opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, nadat Hamas vannacht honderden raketten had afgevuurd op Israël. Volgens Israël werd één flatgebouw in de Israëlische badplaats Ashkelon getroffen en daarbij zouden 6 mensen gewond zijn geraakt. Bij de luchtaanvallen door Israël zijn volgens Palestijnse bronnen 24 doden gevallen, onder wie 9 kinderen. Het geweld volgt op de onrust van de afgelopen weken in Oost-Jeruzalem. Palestijnen demonstreren daar tegen de dreigende huisuitzettingen van Palestijnse gezinnen. Zij moeten van de Israëlische rechter plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Asielzoekers en erkende vluchtelingen met een zorgopleiding moeten geholpen worden aan een baan in de zorg. Dat zegt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Er is een tekort van 56.000 mensen in de zorg en dat verdubbelt de komende 10 jaar bijna. Er zijn niet alleen artsen, verpleegkundigen en tandartsen nodig, maar ook tolken en zorgconsulenten die nieuwkomers wegwijs kunnen maken in het Nederlandse zorgstelsel. Volgens de commissie zijn er nu te veel obstakels voor mensen die in het land van herkomst in de zorg hebben gewerkt. De coronamaatregelen op Aruba worden vanaf vandaag versoepeld. De avondklok wordt verkort van 12 uur tot 16:30. En dat betekent dat restaurants en andere bedrijven die 's avonds open mogen zijn voortaan pas om 11 uur dicht hoeven. En verder mogen er vanaf vandaag meer mensen aan één tafel zitten in een restaurant, 8 volwassenen binnen of 10 volwassenen buiten. Op verschillende plekken blijft wel een alcoholverbod gelden. Op Aruba is het aantal nieuwe coronagevallen al een tijdje laag. De burgemeester van Sint-Truiden in België legt haar werk neer vanwege een vaccinatieschandaal. Ze ligt onder vuur omdat ze zichzelf en 13 familieleden, vrienden en collega's had voorgetrokken voor een coronavaccin. Ze zegt zelf dat het niet om corruptie ging, maar om een onverstandige, spontane actie. De gemeenteraad vond dat ze aan kon blijven, maar ze legt haar functie toch tijdelijk neer tot een onderzoek naar de zaak is afgerond. Het weer, eerst nog wat buien, maar vanmiddag droger en vaker zon. Het wordt zo'n 20 graden, aan zee wat koeler. Vanavond kan er weer een enkele bui vallen. Morgen zon en stapelwolken met vooral in de zuidelijke helft kans op een bui. Het wordt dan opnieuw 15 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het verkeer rijdt eigenlijk bijna overal prima door. In totaal staat er 18 kilometer file. Eén file met een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A4 bij Schiphol. Daardoor loopt het verkeer vast op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen staat 3 kilometer met een kwartier vertraging. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis. En ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 9 is het. Het wordt tijd dat het kabinet de centrale corona-aanpak afbouwt en weer meer ruimte geeft aan gemeenten. Dat zegt Paul de Pla, de voorzitter van de commissie Sociale Impact COVID-19. Dat is een commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Hij zegt dat in het AD en u weet dat misschien. Paul de Pla is ook de burgemeester van Breda. Meneer de Pla, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat het kabinet de teugels wat meer laat vieren en het meer naar de gemeente toeschuift? Nou, we bedoelen met die teugels laten vieren vooral waar het gaat over de herstel- en verbeteragenda. Want die coronacrisis heeft natuurlijk een enorme impact. Dat zie je bijvoorbeeld waar het gaat over gezondheid van mensen, waar het gaat over de economie, waar het gaat over verenigingen, culturele instellingen. Allemaal zaken die, ja, we noemen dat altijd de sociale impact van die coronacrisis. Na de gezondheidscrisis is die sociale crisis ook enorm groot. En die sociale crisis, die pak je alleen maar aan als je dat doet samen met de mensen in de gemeente, in de dorpen en in de steden. En dat betekent dat je dat als gemeente, als geen ander moet kunnen doen om die coalities te smeden, om bijvoorbeeld die verenigingsleven op het gebied van sport te kunnen versterken. Of het gaat over mensen naar werk begeleiden, dan is het enorm belangrijk om dat te doen met de lokale werkgevers. Maar wanneer is dan dat moment dat u zegt van nou, geef het ons maar nu in handen, gemeenten? Nou, eigenlijk wat je zou kunnen zeggen is die bestrijding van dat virus, laat dat vooral ook aan Den Haag dan zorgen. Maar waar het gaat over die herstel- en verbeteragenda die op lokaal niveau zo nodig is. Omdat je anders namelijk, ja, laat ik zeggen, heel lang de effecten van die coronacrisis in de samenleving zult ervaren. Op het gebied van bijvoorbeeld inkomen, de armoede. Hè. Laat die coronacrisis geen armoedecrisis worden. Dan moet je goed nadenken over hoe je met schuldhulpverlening omgaat. Dan moet je ervoor zorgen dat je dicht op de bal zit. En dat betekent dat gemeenten toch heel vaak dicht op die bal kunnen zitten. Nou, maar even heel concreet. Ik neem maar even die terras. Hè. Dat wordt nu nog landelijk geregeld. Er wordt nu gezegd van, nou, van 12 tot 6 mag dat. Helemaal in het verhaal wat u nu vertelt, zou u dus liever per gemeente willen bepalen van hoe dat dan gaat? Ja, wat je moet gaan kijken is, wat heb je bijvoorbeeld in een gemeente nodig om die horecaondernemers te kunnen ondersteunen? En dan moet je op een gegeven moment gaan kijken, hoe kun je dat dan, laat ik zeggen, dan is Amsterdam iets anders dan Emmen. En laat die lokale verschillen ook, laat ik zeggen, laat die tot zijn recht komen in de oplossingen die je voorschrijft. Maar bijvoorbeeld waar het gaat, want als u denkt van heel erg sterk weer die coronamaatregelen gaan alleen maar over de bestrijding van het virus. Die coronamaatregelen waar we allemaal op gefixeerd zijn, is het 2 uur eerder sluiten of later sluiten. Het is allemaal gericht om dat virus te bestrijden. Wij zeggen als Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat is heel erg belangrijk. Dat doet het Rijk ook, zou je kunnen zeggen, met al die medische mensen. Maar laten we ook die andere kant van de crisis niet vergeten. Nee, dat is die maatschappelijke crisis. Ja, maar je kunt toch het een niet loszien van het ander? Want ik bedoel, als je dus zegt, hoe dan? Want de opbouw van de samenleving, daar zijn we al lang in heel veel gemeenten mee bezig. Gelukkig zijn er ook heel veel pakketten die er ook vanuit het Rijk komen, maar ook vanuit de gemeente worden gedaan om ervoor te zorgen dat die gezondheidscrisis niet de samenleving helemaal verschaalt. En dat betekent dat je bijvoorbeeld moet nadenken over hoe hou je culturele instellingen overeind. En dat betekent dat je dat in een gemeente als Vaals anders doet dan in een gemeente als Eindhoven. Ja. Omdat die culturele instellingen in Vaals er anders uitzien dan in een gemeente Eindhoven. Ja. Als het gaat over gezondheidsaanpak, dan moet je goed nadenken over, we zien dat die coronacrisis bepaalde groepen meer raakt en mensen die al in een zwakke gezondheidspositie zaken eerder raken dan mensen die al laat ik zeggen, een goede leefstijl hebben. Nou, hoe kun je ervoor zorgen dat die coronacrisis, die verschillen, en dan moet u nadenken over verschillen die dan uiteindelijk een effect hebben op eerder sterven of later sterven, levensverwachting, gezond kunnen leven. Dat betekent dat je op een gegeven moment, als je daar aan wil investeren, en dan moet je nu in investeren, omdat je weet dat je, als je een preventieve aanpak hebt op de gezondheidszorg, die risico's op die coronacrisis minder groot laat zijn, die risico's van die corona minder groot zijn. Dat betekent dat je namelijk denkt, hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld waar het heel erg belangrijk is in die gezonde leefstijl, is dat mensen in staat zijn in hun directe omgeving ommetjes te kunnen maken, naar buiten kunnen gaan, kunnen bewegen. Dat moet je op een gegeven moment op lokaal niveau goed kunnen organiseren. Dan moet het Rijk daar feitelijk eigenlijk ruimte voor bieden. Maar ook waar het gaat over bijvoorbeeld basisbanen. Iets wat we heel erg hard nodig hebben om te voorkomen dat mensen door die coronacrisis langdurig in de bijstand terecht gaan komen. Ja. Die basisbanen kunnen er komen op lokaal niveau. Die kunnen worden georganiseerd op lokaal niveau. Maar die moeten wel mogelijk worden gemaakt door het Rijk. Ja. En zo zie je dat we zeggen, stel de gemeente in staat om die maatschappelijke agenda die samenhangt met de coronacrisis daadwerkelijk op te kunnen zetten. Ervoor te zorgen dat de samenleving sterker uit die crisis komt. Sociaal sterker uit die crisis kan komen. Dat betekent dat je coalities moet kunnen snijden. Eigenaarschap op lokaal niveau moet kunnen versterken. En dan moet het Rijk niet allerlei regels voorschrijven, zoals ze nu doen bijvoorbeeld met de testsamenleving. Maar moet ze in plaats van dicteren, vooral faciliteren. Ja, maar hoe voorkom je dat er een waterbed effect ontstaat, dat op de ene plek van alles kan, op de andere plek niet, en dat de mensen dan van de ene naar de andere plek gaan? Ik begrijp het, maar ik ben vooral bezig met de discussie over de beheersmaatregelen die nodig zijn om het virus te bestrijden. Wij zijn bezig met de herstelagenda. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat al die maatregelen die nodig zijn om dat virus te bestrijden, uiteindelijk de samenleving niet enorm verschalen en de economie niet enorm verschalen. Die herstel- en verbeteragenda, daar zijn we natuurlijk nu heel erg hard mee bezig. Want anders krijg je dadelijk, is corona onder de knie, maar is de samenleving onderuit gegaan. Dat willen we voorkomen. En dat betekent dat je als samenleving moet kunnen investeren in bijvoorbeeld te nadenken over hoe gaan we om met zwakkere wijken. Want zwakkere wijken zijn extra hard geraakt door de coronacrisis. Hoe kun je ervoor zorgen dat die maatschappelijke problemen die daar samenkomen, dat die uiteindelijk niet die wijken op enorme achterstand zetten. Als het gaat over leerachterstanden. We zien dat die leerachterstanden in Breda-Noord sneller oplopen dan in Breda-Zuid. Hoe voorkomen we dat? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die kansen van de kinderen in Breda-Noord gelijk worden aan die kansen voor de kinderen in Breda-Zuid. Daarvoor heb je een maatschappelijke agenda nodig, maatschappelijke coalities, heb je veerkracht nodig in de samenleving. En die veerkracht die ontstaat alleen maar als je op lokaal niveau in staat bent de juiste mensen bij elkaar te brengen. Dat gaat niet over de bestrijding van het virus. Het gaat over het herstel van de samenleving, het versterken van de samenleving na de coronacrisis. Dank voor uw toelichting. Paul de Plaas, de burgemeester van Breda, straks in Stand.nl. Even na 9:30 gaat het hier ook over. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen te zijn? Hield ik misschien te snel van jou? Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg, maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je sprak door mijn hoofd omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Wat als ik jou nooit vergeten kan. Zwijgen we de hele dag. Wil jij weer praten de hele nacht? Juist als ik denk dat we beter gaan, zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan, uit, we gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen, slaan we door. En al die tijd had ik nog hoop. We hadden het toch beloofd. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd. En ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Suzanne en Freek en Goud was dat 9:14. De kritiek van Jan Publiek. Het ging onder andere over de hoge benzineprijs in Nederland. Het tanken in België is zo'n 30 tot 40 cent goedkoper. En Martijn die werkt in Lommel en die zegt die tankt hem lekker vol. Dankzij België rijd ik een BMW, appt hij. Ja, dat is dat Martijn de trucker toevallig? Het zou ook heel goed kunnen, ja, dat hij daar ook woont. En los van een truck ook in een BMW rijdt natuurlijk. Kan. En dat de prijzen zo hoog zijn in Nederland, dat komt volgens Michel door een oud-minister. Jullie weten toch ook wel dat er in 1989 het kwartje van Kok erbij is gekomen. En die zou er eigenlijk weer afgaan als het weer goed zou gaan. Maar ja, we zijn ondertussen weer bijna meer dan 30 jaar verder. En dat kwartje van Kok zit er nog steeds op. Michel, volgende keer even op de vlucht zou ik gaan staan. Of nee, natuurlijk, dat mag niet. Op een parkeerplek. Ja. En dan even dat ding eventjes in de hand, want het is bijna niet te verstaan. Het klonk niet, maar hij had het over het kwartje van Kok. Het lijkt wel een verbinding op Radio 1. Zo klonk het ongeveer. Ja, het kwartje van Kok, dus ja. Ja, kan jij je waarschijnlijk nog wel goed herinneren. Maar hebben we dat even uitgezocht? Want dan wordt natuurlijk wel vaker wordt dat gezegd. Hè? Hoe zit dat met dat kwartje van Kok ook alweer? Nou ja, het klopt wel dat het sinds 1994 die accijns op benzine is. Maar die is nog vele keren verhoogd ook. Ook door kabinetten met daarin CDA en VVD. Dus het is niet alleen de schuld van Kok daarin, als je dat bedoelt. Want het is daarna dus nog weer hoger geworden. Maar als hij heeft beloofd dat het eraf zou gaan, ja, dat is dan... Niet gebeurd, tenminste. Nou ja, niet dat ik weet. En Gerard die heeft nog wel een nuance bij het nieuws. Want die zegt, ja, in Nederland is diesel goedkoper. Dat klopt, dat is een paar cent goedkoper. Dus daarvoor hoef je niet om te rijden en naar België te gaan. Dan, ja, kijk, mijn buurman zegt altijd, ja, die hoge benzineprijzen maakt niet uit. Ik tank toch altijd voor 50 euro. Zeg je buurman dat? Ja. Wat is er nog meer? Bert en Jos die luisteren graag naar de uitzending, ook voor de muziek. Er zit volgens hen muziek tussen die je niet vaak hoort, meer op de radio. Dus nou ja, dat vinden ze te prijzen. En ze willen ons ook wijzen op nog muziek van Camilla Blue, een jonge kunstenares uit Littooien in Brabant. Volgens hen past dat ook goed in de uitzending. Dus ik weet niet of je dat al kende, maar... Nou ja, ik zie nu dat liedje staan, Silver Locks. Laten we even een stukje luisteren. Behoorlijk wat gitaren zo doorheen. Het grappige is, ik heb deze... Die ligt op een stapeltje inderdaad. Ik mag om even voor 6:30 altijd een eigen liedje draaien. En deze staat erop. Want hij was me wel opgevallen. Een aparte stem. En het verhaal gaat dus ook over een liefde tussen een wat oudere man en een jonger meisje. Dus ja, nogmaals, hij ligt op het lijst. Maar er komt zoveel uit in een week. Ik kan er maar 5 kiezen dan. Ja. En dan dat doe je toch een beetje op gevoel. En probeer ik een beetje af te wisselen. Mannen, vrouwen, Nederlands, talent, daar staan we sowieso voor open. Nou ja, daar geldt dit dus voor. Ja. Dus wie weet komt hij wel een keer voorbij, in helemaal. Nou, grappig dat je dus inderdaad wel echt zo'nzelfde muzieksmaak dus als Bert en Jos, want die hebben hetzelfde eruit gevist. De El stuurde vandaag nog trouwens dat ze de muziek van vandaag erg fijn vond. Dus we geven dat door aan de muziekbaas, ja. Dat is Herman Dalis. En blijven reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jolanda, hoeveel staat er nog? Bij elkaar opgeteld 14 kilometer, maar de meeste vertraging dat heb je nog wel op de A44 Den Haag-Amsterdam. Dat komt door de werkzaamheden op de A4 bij Schiphol. Daardoor tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Ik ga praten met Lisbeth Accoord. Dat is de zus van schrijver Clark Accoord, die 10 jaar geleden is overleden. Hij schreef een monumentaal boek over een van de meest markante, maar ook een van de meest verguisde Surinaamse vrouwen, Maxi Linder. Koningin van Paramaribo, zo heet dat boek. Ze was een bekende prostituee en weldoenster die veel arme Surinaamse jongens de mogelijkheid gaf om te studeren. En vandaag verschijnt een speciale uitgave van Koningin van Paramaribo met een voorwoord van Astrid Roemer en Esther Duisker. Mevrouw Accoord, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Goedemorgen, luisteraar. Ja, 10 jaar geleden dat uw broer overleed. Hoe is dat dan op een dag als vandaag? Nou, op een dag als vandaag, ben ik nu met jou in gesprek. Dus ik zit heel rustig, maar daarna breekt het los. De dagen daarvoor waren immens druk. Over en weer in gesprek met familie in Suriname. Want we vieren het niet alleen maar hier in Nederland, maar ook in Suriname. Eigenlijk vanaf het begin van het jaar zijn we bezig, omdat we begonnen zijn met een schrijfwedstrijd voor jongeren in Suriname en daarbuiten. En de schrijfwedstrijd heeft natuurlijk heel wat voet in de aarde gehad. Het is ook een heel mooi resultaat geworden met 60 inzendingen van jongeren uit Suriname, uit Nederland, uit Jamaica zelf een inzending geweest. Zit er een beetje talent tussen? Ja, vast wel. Ja, er zit talent tussen. De uitgever zat in de jury. Wie hebben we nog meer? Anousha Nzume zat in de jury. Hilly Arduin, Karin Lakshmi Singh. En de juryvoorzitter is Astrid Roemer. Ze hadden geen makkelijke taak. De grand jury heeft 21 manuscripten geselecteerd. En de schone taak aan Astrid om daar 3 winnaars uit te kiezen. Maar dit is dus eigenlijk een soort talentenjacht voor jonge schrijvers. Allemaal in de geest van Clark. Allemaal in de geest van Clark. Dit keer was de opdracht vrij. Ze mochten schrijven waarover ze wilden. Fictie, non-fictie, gedichten. En allemaal in de geest van Clark. En is er vandaag nog ook een moment dat... de aanleiding is natuurlijk niet zo leuk dat hij is overleden. Nee, de aanleiding is niet zo leuk dat hij is overleden. Maar hij is nog steeds hier. Hij is nog steeds onder ons. Zijn geest gaat door. En het is vandaag zijn 10e sterfdag. En in de Afrikaanse filosofie is de sterfdag de nieuwe geboortedag. Dus dat gaan we vieren. Ah ja, want ik vroeg me dat al af. U zei dat net ook al, vieren. Maar dit is de uitleg daarbij dus. Even dat boek, hè, want dat is toch wel een eye-opener geweest voor veel mensen. De Koningin van Paramaribo. Waar gaat het over? De Koningin van Paramaribo is een biografie over de bekendste prostituee van Suriname in de 20e eeuw. En het boek is toch geen aanklacht geworden tegen de maatschappij. Het is geen verhaal geworden van een keiharde of uiterst stielige vrouw, integendeel. De auteur heeft haar neergezet met veel kennis en begrip, met zoveel menselijkheid en liefde, dat het een roman is geworden over een vrouw die in haar tijd en in haar omstandigheden woekerde met haar talenten. Ja. En wat ik zo mooi vond in dat voorwoord, daarin, ik weet niet wie van de twee dat zegt, maar die zegt eigenlijk van dat Clark eigenlijk, hij is geen ervaringsdeskundige. Ja, dat zegt Astrid Roemer. Astrid Roemer zegt dat, oké. Okay. Maar hij weet het zo goed te pakken, zeg maar. Hij heeft zich zo goed ingeleefd. Clark was een observeerder. Hij observeerde van kinds af aan al. Als hij iets had meegemaakt, dan werd het met kleuren en geuren verteld. En er werd nog iets aan vastgeplakt. En nog een grap van gemaakt. Clark die heeft het talent om de dingen die hij meemaakt, om dat op een mooie manier weer terug te geven. Want u kende die Maxi Linder ook wel. Die hebt u ook wel eens gezien. Ik heb er wel eens zien lopen, langs ons huis zien lopen, ja. En hoe, want hoe werd daar door jullie dan op gereageerd? En door uw ouders bijvoorbeeld? Wat ik me ervan kan herinneren is, ja, dan kijk je stiekem, je ziet er langs lopen. En dan, ze had toen een wond aan haar been. Ze was natuurlijk al behoorlijk op leeftijd. Maar mijn oma vertelde dat ze een prachtige vrouw was. En dat ze, als ze ergens liep of als de schepen kwamen en de rode loper voor haar werd uitgelegd, dan stond iedereen te kijken. Iedereen was onder de indruk van haar. Met haar hondjes, haar poedeltjes, mooi gekleed, liep ze dan de kapitein tegemoet. Maar zij durfde ook te zijn wie zij wilde zijn, hè? Gewoon. Precies. Ze trok zich eigenlijk nergens wat van aan. Nee, ze trok zich nergens van aan. Ze was extravagant, ze was welbespraakt. En ze zei het, je kreeg het precies zoals het was. En Clark heeft daar in ieder geval een onderwerp in gevonden voor zijn boek, waarin... Ja, want wat is de portée van het boek eigenlijk? Hij wordt gezien als een bruggenbouwer ook, hè? Ja, Clark was een schrijver van grote betekenis voor de Surinaamse Nederlandse gemeenschap. Als geen ander wist hij de noodzaak van emancipatie en de vergroting van het zelfbewustzijn voor het voetlicht te brengen. Hij was geëngageerd. Hij schroomde niet om sociale en maatschappelijke discussies aan te wakkeren, wat hem niet altijd in dank werd afgenomen. Ja, en dat gaat eigenlijk allemaal via die hoofdpersoon in dat boek. Daar komt dat allemaal eigenlijk komt dat aan bod. En dan deze speciale uitgave. Nou, we noemden net al even de namen. Astrid Roemer en Esther Duisker, die dus een voorwoord doen. En dat gaat in een soort briefwisseling, hè, tussen die twee. Ja, precies. Een maand lang hebben de twee dames, Astrid Roemer en Esther Duisker, als penvrienden geschreven. Met elkaar uitgewisseld over de koningin van Paramaribo. En er worden vergelijkingen gemaakt met mojito's? Mojito's, mochos. Mochos, maar dat is ook een scheldwoord. Mojito, dat is een long drink, hè? Ja, dat is een bekende drankje natuurlijk. Maar mocho is ook een scheldwoord, begrijp ik. Nou, mocho is een ander woord voor hoer. En als ik de dames goed heb begrepen, dan zeggen ze noem me liever mocho. Want dat geeft meer een standing, zoals Esther het zegt. Mag ik even kijken hoe Esther het zegt, hoe zij dat uitlegt? Eén moment, hoor. Ook weer natuurlijk in lijn met hoe de koningin van Paramaribo zich manifesteerde natuurlijk. Precies, zoals Clark haar heeft geschreven. Even kijken hoor. Maxilinder toonde de geneugde van een land dat voor mij nog zoiets abstracts was, zegt Esther Duisker. Maxi was niet bang om te morsen en daarin vond ik haar lekker. Precies hierin schuilt voor mij ook de mocho in haar. En daarmee tekent zij het verschil tussen een mocho en een hoer. Ze kiest ervoor te schuren, ze kiest ervoor edgy te zijn, ze kiest ervoor niet net te zijn, maar juist brutaal en dat alles op eigen kracht en met een zekere flair en sassiness die je de bek snoert waar je bij staat. Classy, zelfverzekerd, een houding om binnen het vrouw zijn te prijzen en aan te moedigen. Een motje omarmt en toont haar vrouw zijn omdat ze van haar vrouw zijn houdt. Ze toont bazin te zijn voor over eigen lichaam, geest en leven en omarmt de drie naar de buitenkant met trots. Ja. Een motje is wereldse, bewaakt haar tempel en is zich ervan bewust. Ze verliest niet aan eigenwaarde, zoals dat bij een door velen als hoer bestempelde vrouw soms wel het geval lijkt. Een motje zijn is eigen vrijheid ervaren. Het is ervoor kiezen om een slet, tussen aanhalingstekens, of laat ik zeggen een losbandige vrouw, tussen aanhalingstekens te zijn en ervan te genieten controle te hebben over het eigen lichaam. Denk ik. Ja. Noem me liever mocho, dus dan hoor ik baks diegene. Dus daarin geeft Esther Duisker het verschil heel duidelijk aan tussen een mocho en een hoer. Een mocho, dat is iemand van standing. Ja. Het is een mooi idee ook om het op deze manier dat voorwoord te maken. Want zeg maar, dat zijn ook twee generaties natuurlijk die dan daarover precies, met elkaar van gedachten wisselen. Juist. Ja, iedereen moet dat boek gewoon maar lezen, denk ik. Dan weten we helemaal waar het over gaat. Ik wens u in ieder geval een mooie dag vandaag. 10 jaar na het overlijden, maar er gaan dus allerlei mooie dingen gebeuren. Allemaal in de geest van Clark Akkoord. Hartelijk dank voor het gesprek. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken dit nieuws gaat u meer over horen. 7 uur vanavond is er weer een coronapersconferentie. Mark Rutte is er dan bij coronaminister Hugo de Jonge. Het demissionaire kabinet maakt dan mogelijk bekend onder welke voorwaarden de sportscholen, dierentuinen en attractieparken weer open kunnen. Vanaf 19 mei zou dat dan zijn. De laatste kaarten voor het Eurovisie Songfestival gaan in de verkoop. Volgens de organisatie zijn er nog enkele kaarten beschikbaar. Het Songfestival is een fieldlab-experiment en is daarom met publiek. En dat publiek dat erbij mag zijn, ja, dat is natuurlijk een enorme opsteker, zegt Ahoy-directeur Jolanda Jansen. We zijn heel blij dat we straks publiek mogen ontvangen. Wij zijn van live en het geeft een ongelooflijke veel energie. Niet alleen voor ons en iedereen die hieraan werkt achter de schermen, maar ik denk ook voor de artiesten op het podium. En ook voor al die miljoenen televisiekijkers in Europa die echt zien dat we als Nederland ons beste beentje voorzetten om ons te vernieuwen en te laten zien dat wat wel kan. En we echt enthousiaste mensen op de tribune zullen hebben. 4 uur vanmiddag begint die kaartverkoop. Dan in Londen, daar opent koningin Elizabeth vanmiddag het parlementaire jaar met een speech. Met veel ceremonieel worden de plannen van de regering Johnson voor het komend jaar uit de doeken gedaan. Beetje vergelijkbaar met onze troonrede dus. Tim de Wit in Londen. Bijzondere opening van het parlementaire seizoen dit jaar, want de koningin speech voor het eerst na het overlijden van haar man, prins Philip. Ja, het is de eerste verschijning van de koningin in het openbaar sinds lange tijd. Dus ze verblijft al maanden op Windsor Castle. Daar is Philip vorige maand ook overleden en is hij begraven. Maar vandaag zal ze inderdaad de Queen's Speech, zoals het heet, voordragen in het parlement. De Britse versie van de troonrede. Het is normaal een dag vol tradities, vol rituelen ook. Maar ondanks dat het met corona echt wel de goede kant op hier is, de opening van het parlementaire jaar nog altijd een uitgeklede versie. Dus de koningin komt gewoon per auto naar Westminster, niet per koets. Dat doet ze normaal gesproken. En er zullen slechts 100 mensen bij aanwezig kunnen zijn in plaats van de gebruikelijke 600. Dus het is nog niet zoals we kennen. En ja, we weten, de Britten houden van tradities, zeker op zo'n dag als vandaag. Ja. Nou, je gaat dat volgen, Tim, allemaal. En dan horen we of de regering Johnson met nog opmerkelijke plannen gaat komen vandaag. Dan naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Kathleen Fierier is onze spraakmaker van vanochtend. Zij is voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie en maakt zich zorgen, maar probeert ook inzet te hebben voor een gelijkwaardige, eerlijkere verdeling van vaccins over de wereld. Daar gaan we het over hebben. En een zeer gepassioneerd pleidooi voor schaken, wat ooit begon om een dochter beter te leren rekenen, is uitgegroeid tot een missie om zoveel mogelijk schaakborden in gemeentes buiten te krijgen. En wat je met schaken allemaal kunt doen, je wil het niet weten. Maar je hoort het straks. In Spraakmakers, ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO.